Sziasztok, ez itt a közös többszörös, a Fókusz csoport vita műsora, és ma is összegyűjtünk, hogy egy mindenki számára égető témát kibeszéljünk, az egészséges életmód, és az ezzel kapcsolatos téfitek lesz a mai témánk. A vendégeink pedig Bernát Odett, sportoló, tartalomgyártó vállalkozó, Dr. Schwab Richard, gastroenterológus és belgyógyász. Jól mondom? Igen. Esetleg van még valami szakorvosi végzettség. És Sobert Norbert, fitnessedző és üzletember. Köszönöm szépen. Mindig ez a legveszélyesebb része a beszélgetés. Pedig még fel is van írva csak itt. Igen, de nem akarom végigolvasni. Az nem néz ki olyan jól. Na hát, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Próbáltunk ismét több oldalról megfogni egy problémát. És az első kérdésem az az lenne hozzátok, hogy talán azt kimondhatjuk, hogy ezt mindenki tudja, hogy van egy ilyen probléma nem csak az országban, de az egész nyugati világban, ez az elhízás és az egészségtelen életmóddal. És az érdekelne, hogy szerintetek mi a legnagyobb probléma, mi miatt élnek egészségtelen az embere? Hú. Nagyon sok probléma van. Én úgy kezdeném, hogy ami számomra a legszembetűnőbb, vagyis ami szerintem a legnagyobb problémát okozza, hogy annyira sok plakát és reklám, és egész nap ez ömlik ránk, hogy egyszerűen az embereknek eszébe se jut, hogy van más út is, hanem mész az utcán, és nincs olyan, hogy ne valami kaja reklám jönne szembe, az óriási hamburgerek ki vannak rakva. Nekem legalábbis ez a legszembetűnőbb így, olyan szemlélődőként, aki ezeket nem fogyasztja, és így egész nap csak nézek, és bárhova megyek, csak a kaja ömlik rám, és egyszerűen nincs más opció, szóval szerintem ez lehet az egyik oka annak, hogy az embereknek tényleg ez jut eszébe, hogy hát láttam a plakáton, jó, akkor megkívánta, és akkor be is megy, megveszi, és ennyi. Uh-huh. Ez lenne az első, amit én így kiemelnék. Uh-huh. Doktor a második. Hát ez bonyolult. Nagyon kérdés, szerintem. Mindenképpen a civilizáció. Tehát a természeti környezetünktől való eltávolodása. Máté Gábornak van egy nagyon jó hasonlat, hogy úgy élünk, mint egy állatkerti tigris. Tehát annyi közünk van az eredeti életközegünkhöz, mint egy állatkertben élő tigrisnek, oroszlánnak. Tehát azért kell ennyire odafigyelni, hogy mit, hogy, merre sakkozunk, mert egyszerűen nagyon eltávolodtunk a természeti környezetünktől. És ennek rengeteg aspektusa van. Tehát, hogy mondjuk bedobjak egy olyat, ami talán kevésbé közkeletű, az a fényszennyezés. Tehát, hogy mennyi fény éri a szemünket, hány órán keresztül egy nap, és milyen jellegű, milyen fényspektrum. Ez önmagában egy elképesztő stressz, biológiai stresszfaktor. Mm. És akkor nyilván táplálkozás, mozgás, szegény életmód. De ezek úgy tűnik, hogy mind valahol ennek a következményei, mint a civilizációnak a következményei, a reklám is. Csak ezt kéne magunk mögött hagyni akkor. Semmi más, nincs más feladat. Hát vagy oda kell figyelni nagyon, mint egy állatkerti tigrisre. Uh-huh. Egyébként az a vicc, hogy az állatkerti tigrisek tovább élnek, mint a szabadon lévő tigrisek természet. Hát és védettebb környezet, meg odafigyelnek rá, hogy van állatorvos, stb. Az kérdés, hogy mennyire stresszmentes a környezetük, vagy hogy lehet ezt úgy optimalizálni, hogy azért, mint hogy ma egy korszerű állatkertben, hogy akkor ne egy ketrecben legyenek, hanem legyen kifutó, mekkora a kifutó, konkrétan kikkel találkozhatnak, de az egész biodiverzitás, amiben élünk, az ilyen szinten csökkent. Uh-huh. Norbi? Hasonló a véleményem. Az enniból 85-ben, amikor elkezdtem foglalkozni a diétával, egészséges életmóddal, lefogytam. Akkoriban iskolában kettő kövér gyerek volt, én meg a rossz felé. És... Vele mi van? Nem tudom, utána fog nézni. És az igazság, hogy sok támadás ért emiatt, és azóta a túlsós tínézsereknek a száma a 10-es emelkedett 85 óta nagyjából. Ma már minden egyik gyermek túlsúlyos Magyarországon, és 4 felnőttből 3 nagyjából ez az arány. És igen, ez a tínézs, az igaz ez a példa. 100 év ez Magyarországon egy átlag paraszt embernek a napi beszik szénhidrátbevitele volt 120-140 g szénhidrát, mert reggel fölkelt, nyomott egy felest, abban nincs szénhidrát, de kicsit megütötte, evett egy karékenyeret, 20 g szénhidrát szalonnával, kolbásszal, 0 g szénhidrát, elment kaszált a mezőn egészen délutánig 2-3-ig, akkor elvette a bugykost, ivott egy fröccsöt, az 1 g szénhidrát, meg egy karékenyér, az megint 20 g szénhidrát, szalonna, kolbász, paprika, palcsom, hagyma, enyésző szénhidrát. Este hazament úgy a parasztember, hogy evett maximum 60-80 g szénhidrátot, és eljött a vacsora ideje, ha volt vacsora, volt egy hústeles, vagy volt egy főzelék, vagy volt egy sült hús, tehát a akkori szénhidrátbevitel annyi volt, mint amit most olvastomány a diabetesnek ajánl. Na most az a probléma, hogy ma az emberek ezt a diabeteses mennyiségű szénhidrátot reggel megeszik egy étkezésre. Tehát reggel betol 2 darab kakaós csigát, nem is eszik sokat, az 150 g szénhidrát, ott a napi szín megvan, kakaót megissza hozzá, ez 40 g szénhidrát, és azért dolgok a szénhidrátom, mert a szénhidrát termelés összefügg az inzulin válaszsal. És az emberi test egy olyan szintű inzulin terhelyeset van az egész nap, hogy tök mindegy hány kóvát eszik, egyszerűen olyan inzulin terhelyesen ott van, hogy egy átlag ember Magyarországon most megeszik naponta 5-600 g szénhidrátot, de volt egy emberem, a Rász Géza nevű srác, aki 330 kg, napi 1000 g szénhidrátot evett meg. És igen, a plakátokon ez jön vissza, és a legolcsóbb élelmiszer alapanyag a szénhidrát, mert keményítő, cukor, liszt, ez a legolcsóbb alapanyag, fölfújják, aromásítják, dekorálják, és tolják az embernek be az arcába. Én eszem hamburgert veled szemben egyébként, bemegyek egy Mekibe, és kidobom a zsemlét. Megeszem a belsét, 2 hús, egy sajt, saláta, ásványvizas, csáó. De igazából, és a másik probléma a mozgás hiány. Tehát azért akkor az emberek reggel fölkeltek, elment kerékpárral a mezőre, vagy gyalog, vagy kihajtott a marhát, egész ment a földeken, egy csomó kalorát elégetett, ugye, nem tudom mennyi, de sokat elégetett, és igazából hát ennyi a titok, hogy nincs mozgás, de most hetente valaki házszal, vagy egy fitnessen megy jól edzeni, az nagyon kevés. Képest. Tehát egy felnőtt embernek az én koromban kellene naponta egy óra edzés, minimum naponta, és egy tínédzser gyereknek napi 3 órát kéne edzenie. De hát azt nem mondhatjuk, hogy régen egészségesebben éltek az emberek, mondjuk amikor ez volt, hogy megevett igazából ugye egy-két szelet kenyeret, és egész nap kinkaszált a mezőn. 100 évvel ezelőtt valószínűleg sokkal egészségesebben tudunk most élni. Persze, és ez nem is volt egészséges. Nem is volt egészséges. Azért rögtön a feleség, ahogy indított, és hát nem is, ugye lehet tudni, hogy a második világháború végén Magyarországon a születéskor várható élettartam 48 év volt. Persze, én már rég halott lennék. Ez így van. Tehát ugye szerintem messzebb kell visszamenni. Tehát, de szerintem hogyha... egyébként ebbe az egészben azért azt is fontos kiemelni, hogy ugye említetted a szénhidrátot, hogy mennyit eszik meg egy ember, hogy sokan amúgy nincsenek tisztában azzal, hogy mi az a szénhidrát, mik azok a makrotápanyagok. Egy csomó vendéggel, akivel együtt dolgozom, azt se tudja, hogy mi az a szénhidrát, mi az a fehérje, hogy azt hiszi, hogy a fehérje az csak a fehérje por, hogy semmi másban nincs fehérje, csak a fehérje porba, és azért ez nem így működik, és egy csomóan nem tudják, hogy a szénhidrát, hogy egy adott termékben mennyi szénhidrát van, és így meg mennyi zsír, meg mennyi cukor, meg mennyi fehérje. Igen, és pont ezt beszéltem valakivel, hogy ha mondjuk úgy árulnák ezeket a nem tudom milyen cukros, mondjuk egy táblacsokit, ha rá lenne írva, hogy ez itt ekkorával rá lenne írva, hogy 580 kalória, ami 3 óra futásnak felel meg, akkor lehet, hogy nem lenne annyira kedve az embernek. Vagy úgy árulnák, mint a cigarettát. Igen. Hogy ott egy elrettentő példa. A csoki rajta van egy diabéteses láb. Hát mondjuk. Ja, szerintem az is egy lehetőség, de talán én arra gondoltam, hogy lehetne ugyanígy ilyen zártabb hozzáférési formában, mint ahogy a nemzeti dohányboltok. És csak annyi, hogy kell minden 18 év fölötti, mert van egy kártya, és azzal vásárolsz, és korlátlanul vásárolsz, de minden nap kapsz egy riportot, hogy mennyit ettél eddig. Vagy hogy egy korlátot bevezetni. Kapsz egy visszacsatolást, hogy amit megettél, az egyébként minek felel meg. Azért annyit el kell mondani, hogy mi ugye az utolsó 10 évben tudunk többet az egész túlsúly betegségek hátteréről, ami ott ez a mikrobiom projekt befejeződött Amerikában, és azért azt lehet látni, hogy nem elég azért tápanyag szintjén nézni ezt. Tehát a primér probléma úgy néz ki, az a gyulladás. Magát a kettes típusú diabéteszt egy alacsony aktivitású, de egy krónikus gyulladásként írja ma le az orvostudomány. Tehát ebből a szempontból például a szénhidrát szegény, de például a húsban gazdag táplálkozás, az tök angol. Tehát ettől a szív- és érrendszeri betegségnek a gyakorisága egyébként ugyanolyan, vagy inkább magasabb. Tehát lehet tudni, hogy van egy olyan metabolit, ami állati fehérjékből szabadul föl, TMAO-nak hívják egyébként, ez a májban termelődik, kifejezetten baktériális termék, és a májban alakul át, és ez az, ami az ereg belső felszínének a hám rétegét tönkreteszi. És ez okozza a magas vérnyomás, szív- és érrendszerbetegség, stroke, stb. Tehát ez iszonyú fontos, hogy szerintem, hogyha beszélünk, akkor inkább úgy mondjuk, hogy vannak a nyers ételek, és vannak a feldolgozott ételek. És a feldolgozott ételekkel van itt az igazi gond. Igen. Tehát, hogyha itt ugye magát az ipari társadalmat nézzük, tehát önmagában már, ahogy a kenyér, szalonna, kolbász, ezek mind feldolgozott ételek. Ehhez képest van az, hogy szerintem a paraszt emberek, főleg gyerekkorban rengeteg almát ettek. Igen. Tehát vidéken, ahogy tudod, ott a hozzáférhető volt a szomszéd kertjében, ugye ismerjük ezt. Répa, a petőfére, lényét, bármi. És azt nyers formában fogyasztották. Szerintem ez az igazi gáz, hogy megyünk az utcán, és effektíven nyers dologhoz szinte nem lehet hozzájutni. És ebben van pici változás egyébként, tehát most egyre inkább lehet azt látni, hogy ugye éttermekben már nagyon nagy hangsúlyt kap egy csomó olyan a saláta, és szerintem ez lenne egy nagy áttörés, hogyha például bemegy az ember egy multi élelmiszerboltba, akkor bal oldalon nem egy ilyen fenomenális látványpékség lenne, mert azt a lehetne ott bent, de azt ilyen szagelszívók meg minden mögött egy ajtóval 18 pluszosan, érted? A kártyáddal. Imádlak. Tudnád. Ezt imád. Amúgy ezt tényleg jövete. Ilyet mondanék, engem megnincselnének. Szerintem pedig ez a megoldás, és ott egyébként oda kéne tenni azokat a zöldségeket, amit így rögtön el tudsz venni, és nasolni tudsz. Igen, én is ebben hiszek, ebbe az alapanyag szintű, tehát hogy minél kevesebb feldolgozott élelmiszer legyen, és egy csomóan szintén visszatérek a vendégeimre, hogy így kérdezik, hogy és akkor milyen recept, és akkor ilyen zéro, olyan zérót lehet-e enni, de én mindig azt mondom, hogy például, ha valaki diétázik, akkor az alapanyagokra kell koncentrálni, és nem azon, hogy ilyen sajtot veszek hozzá, meg olyat teszek, meg ilyen szósz, hanem az alapanyagokból készíted el, és nem kell feltétlen mindenféle extrákkal megextrázni, hanem csak azokat az alapanyagokat eszed, és sokkal jobb lesz az emésztésednek is, meg nincsenek benne mindenféle adalékanyagok, szóval ez is egy kulcs lehet. Igen. Akkor hamar eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag nem is arról van szó, hogy itt említetted a diétát, mert ugye a legtöbb ember az diétázni próbál, és így megpróbál valami egészségeshez, közeli állapotba kerülni, és hogy aztán utána visszatérhessen a normál életmódjához. Azt nem szabad. Igen, viszont ez is egy tévhit szerintem, hogy sokan azt hiszik, hogy ahogy ők élnek, hogy eszik reggelire a péksüteményt, a kakaós csigát, nem tudom, a tésztákat, stb., hogy ez a normális, de ez nagyon messze van a normális. Hát ez az átlagos. Hát az átlagos, de attól még nem normális. De akkor ez egy ilyen társadalmi neveltetési probléma az egész? Igen. Szerintem igen, hogy ez egy tévhit az emberekbe, hogy amit például egy tudatos, egészségtudatos ember csinál, és ahogy ő eszik, az már is diéta, és az nem normális, az szélsőséges, de amit ő csinál, hogy hát ha úgy gondolom, este bemegyek egyet megízni, az tök normális, hát az teljesen rendben van. És megeszi a bucit is. Igen, és az én szemszögemből pedig a fajt is, az... A kóhát is. Igen, az például nagyon durva szélsőség, hogy hát megeszik vacsorára 5000 kalóriát. És az nekem rohadtul nem normális. Persze, nekik meg az a normális. Akkor ezt felírom, tehát van ez a radikális boltzárlat, akkor hozzájönnünk a neveltetés. De nem zárlat, csak az, hogy bizonyos korlátozzuk a hozzáférést, de lehetne ugyanúgy kapni, csak úgy tudnád megvenni, hogy arról kapjál visszacsatolást. Tehát nem, ezt nem lehet az egészségügy szintjén kezelni, amikor már kialakult a szívinfarktus, és ott megelőzni a gyógyszereket, és a többi, hanem amikor, ahogy zajlik. Tehát, hogy nap mint nap, amikor veszed a szénhidrátot, akkor lenne egy kis kártyád, azzal veszed meg, és napról napra, vagy hétről hétre visszacsatolnak, hogy egyébként mennyi szénhidrátot, finomított szénhidrátot vettél meg. Szerintem dráma lenne. Ebből polgárháború lenne. Tehát, de csak ha visszajelzel. Van a nemzeti dohány volt, aztán a nemzeti alkohol volt. Igen. A nemzeti pékség. Igen. Igen. A nemzeti édesség volt. Üdítő volt. És akkor végén csak mit tehetsz? Nyers húst, zöldséget meg narancsot. Hát igen. De ez is gond van, a zöldséget meg a narancsa. Nem mész egy multiba, és ott a koktélpalicsom a hűtőben 3 hétig friss marad. A narancs, tehát ezeknek a héjában annyi mennyiségű dioxin van, annyi méreg van benne, mert gyors érlékesen tartósítják ezeket a cuccokat. Én például itt a limonádé, ha ezt én kértem volna ki, a narancsról levágtam volna a héját. Alapvető tétel. Tehát a probléma sokkal messzebb nyúlik, az ős termelés kéne visszahozni, tehát minden egyes multiba a helyi ős termelőnek kéne beszállítani a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, húst. És nem egy komplex logisztika kéne működjön a világban. Ez a legfontosabb, ez a fenntarthatóság. És nekem volt egy dajkám, Csúskainak hívták, 103 évet élt egyébként, 103 évet, makegészségesen halt meg, kapott egy szrókot, és ennyi, meghalt szegény, 103 éves korában, és egész életében evett ő mindent, de mindig mértékkel. Mindig csipegetett az öregvár, sokat gyalogolt, nem volt jogsia, és egy igazi palaszcsaládból származó néni volt. 12-en voltak testvérek, mind a 11 meghalt, az első, a másik világháború meg 56-ban. Szóval érdekes dolog ez. Szóval nem csak a korlátozás a lényeg, hanem maga az egész áru teljesztés és a logisztikánk a megszerzése. Mert a mai vidéki emberek nagy része már nem termel semmit. Igen, és ez a fő probléma. És szerintem ez a logisztika meg, hogy mindent külföldről hoznak más országokból, azért ez is drágává teszi a termékeket. Hát meg mérgező. És ez a másik kifogása szerintem az embereknek, hogy ugye nagyon drága az egészséges életmód. De hogyha összeszámolnák azt, hogy mennyit elköltenek egy gyors étterembe, egy sima étterembe, vagy azokra az édességekre, amiket esznek, akkor azért kb. Ugyanott jön neki ez a dolog. Nem, én kiszámoltam. Egy átlagos magyar ember, egy átlag melós, a legalja, amit egy naponta megeszik, 10.000 forint. 10.000 forintot, de ebben semmi nincsen. Ebben van egy pizzarendelés. De aki otthon, hát oké, ha már valaki otthon főz, akkor valószínűleg ez nem fog megállni, nem ez a 10.000 forint. Nem, még több, de... Nem, épp hogy kevesebb. Szerintem is azért kevesebb. 10.000 forintban egy családra meg lehet, még talán most is. Igen, de nem feltétlenül a legegészségesebb dolgokat, de azzal egyetértek, hogyha valaki mondjuk kaját rendel, és ráadásul ilyen kajákat, ez iszonyatos sokszor pénzügyi teher is. Figyelj, aki otthon főz, az nincs is elhíza. Elve aki főz, az sokkal kevesebbet eszik. És sokkal kultúráltabban eszik, megadják a módját, leülnek asztalhoz, imádkoznak, szednek a kajából, tényleg van stílus az egésznek. A gyors kaja, a rendelés, a pizza rendelés, a hamburger rendelés, a chipszevés, a benzinkút shopok, ez ami ezt a dolgot fölborítja. És mondom, egy átlag ember, ha reggel megeszik 2 kakaós csigát, az 700 forintba kerül, vagy 800, a kakaóval együtt 1200-1300 forint. Délután iszik egy kávét, az 600 forint. Megebédel a legolcsóbb menzán a munkahelyén 2000 forintért, és akkor már 5000-nél járunk. Délután tol egy kávét, tol egy csokit, mert esik a vércukra, akkor már 7000, és este hazajön, és akkor most megiszi 2 sört, megeszik egy fél doboz kártidorfagyit, egy pizzát rendel, 10-12-re folytat megeszik egy átlag melós egy nap, szóval meg 5 fővel, az emberek a pénz legnagyobb részét kajára költik el, meg cigirenek piára. Én például csináltam régebben olyan ételházhoz szállítást, hogy egy napos menüt kivittem az embereknek napi, 4000 forintért 5 étkezést házhoz szállítva. És mondták, hogy hát nekem az drága, hát egészségesebb van, nagyon drága. Mi? Napi 4000 forintból 5 étkezést, nem kell vásni, nem kell főzni? Szóval ember... De azért nem olyan egyszerű, mert ugye az előbb beemlőtt a sör is, tehát a jutalmazás is. Igen. De azért annyit hadd mondja, hadd tegyek hozzá, mert tényleg ez gyakran előkerül, hogy a dioxin, meg a hogy mennyire biztonságosak a multi zöldségek. Én csak azért akarok ebben pragmatikusabb lenni, mert mi nagyon sok az elmúlt években több tízezer betegnek láttuk a mikrobiomját, tehát a bélflóráját, sérült állapotba, és utána egy évvel később, tehát multizöldségekből. Nyilván a biozöldség sokkal jobb, de azért azt lehet látni, hogy a multizöldségekkel is egy év alatt meg lehet duplázni a faj gazdagságát. Tehát, hogy van valakinek mondjuk, mit tudom én, egy 80%-os diverzitás csökkenése, tehát lenne 1000 baktérium, ebből 800 elveszik, és már egy év után már nem 200-nál tartunk, hanem 400-500-nál. Tehát, és csak multizöldségből. És tök igazad van, hogyha a biozöldségből otthon termelni, lehet, hogy egy év alatt helyreállna totálisan. Igen. Nyilván, de azért szerintem biztos, hogy sokkal jobb, ha a multizöldséget veszi, mint hogyha a kakaós csigát. Tudod? Tehát, hogy azért van kiút, és egy picit az a félelmem ilyenkor mindig, tudod, hogy annyira pesszimisták vagyunk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, inkább azt mondják az ember, hogy hát ez olyan bonyolult, és annyira szar, az inkább nem csinál semmit. Tehát szerintem az lehet az üzenetünk, hogy bátran. Tehát amikor belép a multiba, és balra vannak a pékáruk, jobbra, legalábbis hova én járok, jobbra vannak a zöldségek, akkor a zöldségek felé orientál, hogy én is próbáljon meg szag. Meg a húsok, meg a sajtok, nem? Hát a hús, a sajt. Igen, meg sokan. Odáig el sem menjem, mert hát úgy van, hogy a zöldségput után kezdődik a húsput, ott rögtön forduljon jobbra, és vissza a pénztárak irányába. Igen. Viszont, tehát hogyha ennyi dolgot felvetünk, szerintem joggal merülhet fel az emberekben általában, hogy akkor hogy lehet ennyi mindennek megfelelni. Egyszerűbb, hát egyébként egyszerűbb. Figyelj, igen. Sokkal egyszerűbb. Tehát ez az őrület, amit Norbi is mondta, hogy ha nem össze-vissza rendelsz, meg impulzívan vásárolsz, hanem tudod azt, hogy otthon fogsz főzni, mire van szükséged, és amit megveszel, azt valahogy felhasználod, lehetőleg nyersen, ha nem nyersen, akkor utólag már kicsit fonnyatabb a paradicsom, akkor csinálsz belőle csót, nem a friss, roppanós paradicsomból. Akkor, tehát most mondok egy példát, felvágsz paradicsomot, paprikát, egy avokádót, pici sót teszel rá, nem sokat, csak egy picit, és egy almát, most egy teljesen standard, fel nem merül. Tehát ez nem egy standard magyar reggeli, vagy 10 óra, vagy ilyesmi, sajnos. Pedig annyira finom. Tehát tényleg tök finom, és akkor ezt még lehet mondjuk padlizsánkrém, ha már feldolgozott étel, padlizsánkrém, és ezt meg tudod enni paprikával is. Vagy vágsz hozzá répát. Igen, ezekkel a krémeket meg lehet enni simán. Nem kell hozzá péksültem egyébként, ezt nem tudom, provokációból tettétek ki? Igen. Így gondolt, még azt kérdeztem a Norbit, hogy esetleg ezek update fogácsák, de mondta, hogy már nincs köze az update-hez. Én egyet megettem belőle. Tényleg? Az egyetlen, ami elfogyott a mai napon. Én megettem egyedül, mert... Kíváncsi volt, hogy nem, mi ez a mérgező borzalom. Nem, még majd megettem semmit. Én reggel edzek, utána iszom folyadékot, és délbe kezdek éhesenni, és akkor kezdek enni. Szuper. De ez szokás. Tehát ez ilyen, tudod, egy gyomorra edzek, aztán... És így behipóztam volt a adás közben, és lefekszek az asztalra, úgyhogy... De akkor az egészséges ember az így néz ki szerintetek, hogy például nemet mond a pogácsára, de minden egyes alkalommal nemet mond a pogácsára. Nem, azért itt meg kell találni az arany középutat, és ez, nekem például ez megy a legnehezebben, mert én nagyon szélsőséges vagyok, hogy vagy mindent, vagy semmit. És ez nem egy jó módszer, és ezt nekem is tanulnom kell, hogy tudnom kell picit elengedni. Most például volt egy utazásom, és ott próbáltam végre valahára nem 100%-osan tartani. Ez nekem sokkal nehezebben megy, mint betartani 100%-osan mondjuk egy diétát. Szóval tényleg meg kell találni azt, hogy mikor mondasz nemet, és mikor fér bele. Mert az hülyeség, hogy egy családi ebéden nem ehet egy jó pizzát, mondjuk, vagy nem tudom. De könnyebb egyébként, ennek van, megvan a biológiai magyarázata. Hogy? Hát, hogy egyszerűbb teljesen kizárni, ja, mint hát félig. Igen, számomra például az sokkal könnyebb. Nekem nagyon abszolút nehéz az, hogy jó, csak egy pogácsát eszek. Hát, ha én annak nekiállnék, akkor senki nem menne belőle, csak én. Nyugodtan. Köszönöm szépen. Na, de pont ez a lényeg, érted, hogy az elején sokkal egyszerűbb nemet mondani. Tehát, hogyha nem kezdesz el enni, akkor igen, könnyebb nem enni. Mondjuk egy délig. Igen. Ha elkezdesz enni 10 órakor, akkor sokkal nehezebb megállni. Utána már éhes vagy kívánod. Én reggel a futással és a gyúrással, vagy boxsal, vagy tenisszel kezdem, iszom folyamatosan. Ez a négyel? Nem, variálom. Nem, unatkozom. Egyszer ez, egyszer nem a négyel. És délbe eszem az elsőt, egy jó tonhassalátát, fetasajttal, olívaolajjal. Igen, ezt én is sokáig csináltam, hogy egyébként ez a fasztingolás. Azért fontos, hogy erről beszélsz, mert azért a mozgás szempontjából te tényleg egy ikon vagy. Tehát itt már elmondhatjuk nyugodt, hogy nem kell félni. Ez csomó ember fél attól, hogy reggel edz, akkor mi lesz vele délig? Semmi. Hát semmi. Ha semmi. Hozzászokik, akkor semmi. Az a trükk, nem tudom, te hogy kezdted el. Mi az a tapasztalatunk, hogy ha valaki hozzászok a reggel 8-as reggelihez, akkor csak annyi, hogy ne azonnal tolja ki délre, hanem legyen 8-tól fél 9, fél kilenc, kilenc, kilenc, fél tíz, és egy három hónap alatt simán kitolja úgy délig, hogy észre se veszi. Csak nem azonnal kell ezeket megcsinálni, hogy tudjon alkalmazkodni, főleg a bélflóránk. Mert az az érdekes, hogy ezek a bacik megetetik veled azt, amit szoktak enni, vagy amit szoktak kapni. És hát persze nyilván a magasabb energia sűrűségű és ilyen szempontból effektívebb tápanyagok felé vagyunk orientálódva, hát evolúciósan. Nyilván, tehát aki az utolsó jégkorszakot túlélte, itt mi mindannyian, azok ugye alapvetően tárolnak nyáron, hogy legyen télen mit égetni. És az a probléma, hogy nem nagyon van télen égetés, és akkor is zaválunk. Hát igen, meg ugye beszéltem a mikrobiomról, és láttam ezt a filmet a Netflixen, tök ideje van. Ez egy nagyon korszerű kutatás, és érdeklődöm ebbe az irányba. De azért visszatérve még mindig az inzulin termeléshez, az állandó szinten teljesen magas inzulin termelés is okoz érfal keményedést, okoz plakképződést. De képzeld el, hogy hogyan, tehát hogy a szénhidrátból hogy lesz magas inzulin, azt a mikrobiom csinálja. Ez és van. 2018-ban publikálták egy elég izgalmas Cell nevű újságban, mint a Nature, és az a lényeg, hogy egy olyan rövid színláncú zsírsavat termelnek bizonyos baktériumok, amik gátolják az inzulin receptort, ez a lényeg, aha, talán tudod is, és tehát mondjuk normálisan lenne egy zsírsejten, mondjuk, vagy egy izomsejten 10 inzulin receptor, ami aktívan működik, és ha sok szénhidrátot eszel, olyan bacikat növeszt föl, ami ennek a 80%-át blokkolni fogja. Direkt azért, hogy ne tud elrohangálni az almából, cukortartalmú dolgokból nyáron nyert dolgokat, hanem raktároz télire, és a zsírsejtek pedig korlátozás nélkül tudják ezt felvenni. És ugye van az inzulinnak az ellenhormonja, a glukagon, és a glukagont a civilizált embernek a teste nem is termeli. Nem termeli, mert ahhoz vissza kell esni az inzulin szintnek, hogy glukagon termeljen a hasnyálmirigynek a Langerhans szigetnek a béta része termeli, ugye, ha jól emlékszem, nem biztos. De a Langerhans szigetet termeli. Na, azt termeli, és hogyha nem tesz glukagont, nem tud zsírbontani. Tehát hiába edz, hiába küzdik a fogynivágyó, a víz fog belőle távozni, az, hogy zsírt tudjon bontani, ahhoz inzulin glukagont kell termelni. És ez a szénhidrátterhelés mellett ez sem működik. Tehát igazán adott annak, hogy a pékárú gyilkos. A modern cukor gyilkos. A feldolgozott étel az gyilkos. És hiába sportolunk, a sport ehhez kevés. Ha én ennek vacsorát is megeszek egy jó olasz spagettit, iszok hozzá egy jó aperol spritzet, mert nem érdekel semmi. És befagyizok. Éjszaka izzadok. Én is, hogyha bekajálok. Többször behippózok éjszaka álmomban, tehát a vércukrom úgy leesik, hogy rosszul leszek, hajnalban hány ingerem van. Ez normális, szóval az emberek behippóznak éjszaka, és reggel fölkelek és elkezdek egy gyomor edzeni, hogy eddig rosszul leszek edzésen. Tehát cukorral kell folytatnom az esti cukrozást. Igen, az égyomoros edzéssel kapcsolatban van egy ilyen tévhit szerintem, hogy vagyis kettő. Az egyik, aki azt gondolja, hogy az éjgyomoros edzés az sokkal jobb, mint a hogyha eszel előtte. A másik meg, hogy hát éjgyomorra nem szabad. Nem, attól tudod, mit akar. Ha izmot akar építeni, akkor nem jó az éjgyomoros edzés. Így van. Bocsánat, mi ez a behipózás? Azt is értettem teljesen. Hipoglikémiás sok a neve. Uh-huh. Az a lényeg, hogy a testben meg mindig egészségesebben hangzik, mint a tényleges behipózás. Nem. Nem, tumors az inzulin szint, akkor képes levinni a vércukor szintet egy kóros szint alá, ugye hát ilyen 4-5 az egészséges vércukor szint, most már 6-ig felengedte az orvostudomány, én addig nem engedném fel egyébként, de 3-6 a hipó elkezdődik, és amikor 1 és 2, az halál közeli élmény tud lenni, és ha valaki az ilyenkor mentőt hívnak, a mentő mit ad be neki? Glukagon injekciót, meg szőlőcukrot. Tehát pont ez a lényeg, hogy a vércukor egyensúlyt az inzulin és a glukagon egyensúlya tartja fenn, és ez is attól függ, tehát ha este tolom a szénhidrátot, akkor reggel is tolnom kell. Ha este, igen, sokkal éhesebb vagy másnap reggel, hogyha este bekajálsz. Ha ma mit fog kocsolázni, fogok sütni egy marha jó sztéket, eszek hozzá süt gombát, párolt káposztát, brokkolit, krumplit nem fogok, iszok hozzá egy 2 dl vörösbort, mert tök egészséges szerintem, de ha nem, akkor is megiszom. És alapvetően így éjszaka jól fog aludni, a vércukrom egyenletes lesz, nem fog behipózni, és reggel simán tudok így a módra edzeni, Mert nem akarok izmot építeni. Én tartom a súlyomat, ahogy tudom, és ők neki, hogy éljen. Azért általánosan ne ajánljuk senkinek. Mit? Hát az esti sztéket és a vörösbort. Hát, általánosan ne. Jó, az de most magamról beszéltem. Igen. Meg az alkoholal is van egy ilyen rossz gondolkodás szerintem, hogy vagyis nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy az alkohol az mennyire sok cukrot, kalóriát, szénhidrátot, mindent tartalmaz. És cukor nincs az alkoholban. Jó, de hát nagyobb kalóriadús. Maradék cukor azért van. De nem is a cukor a lényeg ebbe. Tehát inkább az a gond az alkohollal, most leginkább úgy tűnik, hogy a bélnek van egy ilyen impregnáló réteg, és azt leoldja, és azáltal a bélben lévő egyébként a szervezetből tudatosan kívül tartott ilyen gyulladást keltő bacitörmelékek, tápanyagok, ezek átjutnak, és ezek gyulladást csinálnak, és tulajdonképpen a szív- és vérrendszeri betegségnek ez a háttere. Az egyik ez a TMAO, amit említettünk, ez bizonyos ilyen baktériumok kellenek, tehát ha neked nincs TMAO termelő baktériumod, már pedig ha nincs magas vérnyomásod és eszel rendszeresen sztéket, akkor neked nincs, akkor igen, neked mázlid van, tehát az érfal hámod egészséges, de azért nem ez a jellemző. Tehát az sokkal jellemzőbb, hogy valaki hiába sport, és tudod, rengeteg sportonak is magas a vérnyomása. Én nekem a vérnyomásom halvtér tökéletes, a vérképem tökéletes, mégis kaptam két sztrókot, másokból kifolyólag. De tehát nem minden ezen múlik. Néha elég az embernek egy szívbillentyű hiba, és megállít. De az általános az, hogy egyébként a magas vérnyomás és a stroke függ nagyon szorosan össze. Tehát a sztrókoknak a 99%-a az magas vérnyomásból fakad, és az emberek azt gondolják, hogy ha gyógyszerrel lesz kordában van tartva, akkor ez a kockázat megszűnik. Ez igaz. Csökken, de nem szűnik meg. Akkor szűnik meg, hogyha nem kell kezelni a magas vérnyomást. És ennek azért egy nagyon fontos tényezője mind az alkohol, mind a vörös hús. Tehát ezt szerintem óvatosan ajánljuk, tehát akinek nincs mellette meg a segítségnyomás, jól van. Most a borászokkal is kitoltunk. Hát képzeld el, hogy Franciaországon már konzekvensen csökken az alkohol tartalmú boroknak a forgalma, miközben az alkoholmentes borok forgalma 40%-ot nőtt tavaly. Nem tehát jelentem. Ez egy nagyon, nagyon komoly. Én nagyon még visszatérnék a kalóriákra, hogy sokan ugye azt mondják, ezt én rengetegszer hallom így kibúvóként, hogy jó, majd lemozgom. Meg hogy nekem is mindig ezt mondják, hogy miért nem eszek mondjuk pogácsát, hát majd utána elmész, lemozgod, úgyis annyit mozogsz, annyit edzel, de ez nem így működik, tehát az emberek el sem tudják képzelni, hogy ténylegesen én például egy pizzát simán megeszek egyedül, és hogy az több óra lenne annyi kalóriát elégedni, sőt, és hogy fél nap, mire annyi kalóriát elégedsz például az edzőterembe. És ezzel is szerintem nincsenek tisztában az emberek, hogy tényleg mennyibe is kerül. Hát és nem csak a kalóriát, hanem eltolja a flórádat egy olyan irányba, hogy alapvetően zsírban energiatárolás irányt vesz az anyagcseréd is. Az előbb ugye beszéltünk már az inzulin, vagy te beszéltünk inzulin glukagonról, de legalább ilyen fontos egyébként a ketózis. Tehát, hogy mennyire tudsz zsírt hasznosítani. És a sejtjeinkben egy mitokondrium nevű sejtalkotó van, ami egyébként egy valaha az evolúció elején bekebelezett baktériumnak felel meg, és ez a baktérium az, ami hasznosítani tudja az oxigént. És ennek úgy szoktak erre tekinteni, leegyszerűsítve, mint az energia, mint egy erőmű a sejten belül, és a sejtmag körül ezek mozognak egyébként, jópofa, most nem olyan régen voltak az első ilyen képek, amik gondolod, egy élő sejtekben mutatják ezeket, a gyakorlatilag úgy, mint egy petesejt körül mozgó imival sejtek, úgy veszik körül és mozognak az egészséges mitokondriumok a sejtmag körül, hiszen a sejtmagnak van szüksége rengeteg energiára. És hogyha ha ez a mitokondrium nem tud jól működni, akkor energiaellátási zavar van, és ez a az idegrendszeri betegségeknek döntő többségében úgy tűnik, hogy ez áll. Tehát valamilyen fajta anyagcsere zavar, ami energiaellátási problémát okoz az agy bizonyos kritikus területein, ami egyébként személyiségváltozáshoz, akár skizofréniához, vagy bipoláris, súlyos depresszióhoz. Ez az én bajom, rájöttem. És a lényeg az, hogy azért érdemes csökkenteni a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, mert akkor a tárolt zsírt el tudod kezdeni hasznosítani, és ez az indukált ketózis, tehát nem a zsíros étkezés, ez a ketogén étkezés, hanem az indukált, tehát a létrehozott ketózis, hogy zsíranyagcsere termékek keringenek a szövetek között, ami ugye a bontott zsírból származik, a saját bontott zsírunkból, az úgy tűnik, hogy hosszabb távon sokkal jobb energiaellátást biztosít. Tehát kb. Úgy néz ki, a szénhidrátok olyan, mint van egy kályád, papírra próbálsz meleget csinálni, vagy beteszel egy vastag akácot. Most nyilván nehezebb meggyújtani egy akácot, de ha azt begyújtottad, akkor az hosszú távon... Igen, ezért is fontos, hogy lassan felszívódó szénhidrátokat fogyasszunk. Hát meg egyáltalán összességében is kevesebb. Igen, és például ezt sokan nem tudják, hogy melyikek a gyorsan felszívódó szénhidrátok, melyikek a lassan felszívódó szénhidrátok, szóval ezt is érdemes lenne az embereknek így ebből tájékozódni. És hogyha szeretnénk is így segíteni az embereknek, már pedig azért ez is a célja ennek az egésznek, akkor én azt mondanám, hogy ugye nagyon sok mindenféle divat diéta van, stb., hogy ezekre ne üljenek fel, hanem csak kezdjék el a legegyszerűbb módon, hogy zöldség, gyümölcs és tényleg az alapvető alapanyagokat egyék, és ne üljenek fel ezekre a divat diétákra. Hát és, bocs, még egy dolgot akarnék mondani, hogy talán az a legegyszerűbb az elkülönítésben, hogy ami nem feldolgozott szénhidrát, az a legritkább esetben gyorsan felszívódó. Tehát mondjuk a dinnye vagy a szőlő az gyorsan felszívódó, de ezen kívül... Hát igen, de az ugye... az már egy feldolgozott. A mi feldolgozott. Hát igen. Tehát, ugye te, most érted, a te is egy feldolgozott étel. Tehát ilyen értelemben, ugye a nyers az, ami zöldségként nyersen meg tud enni. Tehát a szénhidrátok legbiztonságosabb formája azok a zöldségek, a nyers zöldségek. És a másik, amit szerintem példát lehet venni Norbiról, az a koplalát. Tehát ugye egyszerűen kihagysz egy étkezés, az 30%. Az 30% a napi kalóriabevitelnek. Szerintem örülök, hogy áttértünk az egyszerűbb dolgokra, mert hogy hallgatom ezt a beszélgetést, mert tényleg én inkább csak hallgatom. Hát annyi mindent elmondtatok már, hogy mire kell odafigyelni, meg mit nem tudnak ugye sokan. És ilyenkor azért meg lehet érteni az egyszerű embert, aki meg azt mondja, hogy jó, mindegy, beírom akkor a Google-be, hogy milyen diéta van, és akkor nem, azt nem azt kell csinálni. A legegyszerűbb dolog, hogyha a mesterséges intelligencet használod. Van a ChatGPT, beírod, hogy teszem azt, egy hetes mediterrán ketogén étrend, mondjuk Schobert Norbi által, csak így. És van fönn annyi anyag a neten rólam az elmúlt 20 évek, vagy bárki által, hogy összeadok egy olyan étrend neked a intelligencia, hogy nem lehet szakmai belkötni. Van benne avokádó, van benne áfonya, van benne oliva, bármi. Komolyan. Tehát ma már nem kell gondolkodni az embernek, ChatGPT, beírja, mit akar, és kap egy általános ajánlást, ami minden orvosi szűrőn átmenne, és van a végén, hogy forduljon a szakemberhez. Ezt akartam mondani. Tehát szerintem nem lesz, a ChatGPT nem fogja számon kérni. Tehát nem. Szerintem ez nem fontos. A dietetikusokat emeljük ki. Tehát ez egy, szerintem alul használjuk, idézőbetűvel mondom, a Magyarországon nagyon jó képzésben részesült és szuper dietetikusokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és van nekünk is több ilyen programunk, nem kell állandóan, nem kell hétről hétre. Havonta visszacsekkol, kap egy alap összeállítást, és a célja az, hogy mi egy éves programban szoktunk gondolkodni, hogy megtanítsuk az illetőt. Tehát nem arról van szó, hogy az orra alá dugjuk a kész valamit, hanem ez egy éves folyamat, 6-8 alkalommal fokozatosan lépésről lépésre változtatja meg az életmódját, és egy év után el lehet engedni a kezét, és tudja folytatni. Én viszont a hétről hétre történő becsakolásba hiszek. Nálam ez, nekem is ez működik, és a vendégeimnél is ezt tapasztalom. És még az, hogy legyen ténylegesen fotóküldési kötelezettség idézőjelbe. Manipulálja. Mert ez annyira így... Sok ember soha nem látja magát kívülről, és így csomóan írják nekem, hogy megdöbbennek, hogy úristen, tényleg ekkora a baj, és hogy ő ezt eddig nem is látta, mikor elküldi nekem a képet először. És ez tényleg sokat segít neki, hogy úristen, most mekkora motivációt kapott, és hogy mindig mondják azt is, hogy amikor tudja, hogy hú basszus, most megehetném ezt a csokit, de holnap küldenem kell a becsekkolást, akkor hát akkor inkább nem eszi meg, és szerintem ez egy tök jó motiváció lehet, hogy akár csak saját magadnak, hogy minden héten mondjuk összehasonlítod a változást, akkor az egy tök nagy motiváció lehet, ha nem is egy idegen embernek, vagy egy szakembernek küldöd, hanem csak magadnak dokumentálod, és videózod magad, és lefotózod magad, az szerintem nagyon sokat tud segíteni. Én csináltam olyat, hogy azt mondtam egy-két tanítványomnak, hogy fotózzam magát fehér neműben, kövéren, hogy van, printelj ki a képet, és tegyek a hűtőmány is a hűtőre. Amikor a hűtőz, meglátja, és átgondolja, mit fog még enni. Az étvágya is elmegy. Csak ebből és sok válasz volt, úgyhogy sajnos ez nem volt jó megoldás. Az elején mondtad azt, hogy az óriás plakátok, meg gyakorlatilag a reklám, az készteti az embert arra, hogy össze-vissza zabáljon mindent, amihez kedve van, és mindig azt csinálja, amihez kedve van. De szerintem meg amúgy van egy olyan oldala is, hogy az egészséges életmódot ezt nagyon erősen reklámozzák, és ugye nagyon sok üzlet is épül rá. És itt is olyan példák vannak bemutatva, ami nem feltétlenül elérhető, vagy érdemes elérni az átlag emberek számára. És ezen gondolkodom, hogy te például a saját képeiddel szoktad motiválni az embereket arra, hogy mondjuk például a te üzletedet válasszák. Igen, ez egy jogos. De ez vajon egy elérhető dolog egy átlag embernek, vagy egyáltalán szükséges-e egy átlag embernek, hogy heti 6-szor mondjuk edzeni menjen? Hát igen, ez egy szélsőség az, amit én csinálok, és ezt próbálom is mindig hangsúlyozni, hogy amit én követek, a testépítés, egy versenydiéta, az nagyon messze van az egészséges életmódtól, és senkinek nem is ajánlom, főleg nem felügyelet nélkül, mert amit én csinálok, az ténylegesen szigorú felügyelet mellett zajlik, egy edző, egy akár szakember, dietetikus ott van mellettem, aki figyeli. De ahhoz, hogy ténylegesen motiválni tudjam az embereket, ahhoz muszáj megmutatnom azt, hogy igen, lehet így is kinézni, és hogy ezt is el lehet érni, és hogy én se is születtem, és hogy ezt is meg kell mutatni az embereknek, és én szoktam is mindig megmutatni, hogy néztem ki, mielőtt elkezdtem a testépítés, hogy szarból lehet várat építeni, már bocsánat, és hogy tényleg el lehet ezt érni, de az fontos tényleg kihangsúlyozni, hogy semmiképp nem az a célom nekem, hogy mindenki heti 10 alkalommal menjen az edzőterembe, csak hogy kezdjenek el odafigyelni, és az a baj, hogy az embereknek még ez a nagyon sok, mert én nagyon sokat posztolok erről, még ez sem elég inger ahhoz, hogy na jó, akkor elmegyek edzeni, mert sokan csak hát jó, megnézi, azt tovább lapozza. De hogyha folyton ott van a szem előtt, akkor azért látja, hogy basszus, már megint ott van, jó, akkor most már én is elmegyek. De mondjuk ezt te nem is az egészséges életmód, ja, hát érted nem. El. És én nem is ezt propagálom, és én nem is azt reklámozom, hogy ez egészséges életmód, amit én csinálok. Csak, hát. De az összes többi reklám is, amit látunk mondjuk az utak mellett, nem tudom, ilyen iszonyúan kigyúrt emberek. Hát azért nagyon kevés, nagyon elenyésző, tehát 100-ból 1, ami az egészséges, vagy a tudatosság. Hát lehet, de mondjuk a mosolyk kajákról meg a 100-ból akkor 2, mert annyi minden más is van. De azért szerintem ezt mindannyian láttuk úton, útfélen a különböző étrend kiegészítőknek az ilyen a reklámjait, ahol nagyon kigyúrt emberek vannak a képeken. És nem azzal érte el valószínűleg. Én nem tudom, hogy azzal érte el. A kérdés inkább az, hogy vajon ez tényleg lehet-e egy elvárás az embernek, hogy ezt meglátja, és hát így kéne kinéznie. Szerintem ez eléggé kártékony ez a része, ahhoz képest, hogy kéne kinéznie egy egészséges embernek. És ezt pedig nagyon kevesen reklámozzák. Itt is a szélsőség az, ami úgy tűnik, hogy ki tudja váltani azt, hogy az emberek valamit tegyenek magukért. Igen, azért az szintén egyénfüggő, hogy nekem például nagyon-nagyon drasztikus diétát kell követnem ahhoz, hogy például kockás legyen a hasam. Más ember meg dupla vagy tripla annyi kalóriát eszik, mint én, és kockás a hasa. Uh-huh. Szóval ez mindenkinek más, hogy hogy néz ki a teste az egészséges állapotban. Ez a mikrobiom. Mert nekem sokkal fedettebb a testem, amikor ténylegesen egészséges és elegendő zsírt eszek, stb. Mint aki például. De az nem is lenne baj, nem? Hát ha nem lennél versenyző, nem lenne az baj. Így van, egyáltalán nincs vele semmi gond. Csak tényleg, hogyha valakinek kockás a hasa napi 3000 kalórián is, akkor neki az egészséges. És így ezt meg tudja mutatni, hogy nézd meg, én így nézek ki, és egészségesen kajálok. Lemozogja. Egy alternatívat azért ad mondjak, mert biztos, hogy a zsák és a foltja effektus működik. Én nem hiszek ebbe, hogy hétről hétre küldjenek fotót, és akkor ezzel szembesüljenek. Én sokkal, sokkal inkább a lassabb és a hosszabb távú dolog. És hiszem azt, hogy szerintem biztos van egy nagyon komoly kör, akinek ez jó, amit te mondasz, és van egy másik, aki meg az átlag ember. Tehát én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy ilyen nagyon apró dolgokat kell bevezetni a mindennapokba. Tehát például menjen biciklivel tömegközlekedésnél helyett, vagy menjen autó helyett tömegközlekedéssel. Ez önmagában egy akkora változás egy éves perspektívában, és mi direkt azért mondunk egy évet, hogy ne gondolja azt, hogy itt nagyon rövid távon fog bármi változni, egy dolgot kontrollálunk, hogy csinálja-e. Igen, és hogyha csinálja rendszeresen, tehát átvált biciklire mondjuk 10 hónapba. A 10 hónap biciklizés az olyan elképesztő változás, hogyha megnézitek Németországba, tényleg ahol sokkal nagyobb a biciklis kultúra, nem beszél a Svájcról, igen, hát egyszerűen drasztikusan, tehát nagyságrendekkel kevesebb az elhízott ember. És Budapesten mostan erre nagyon jó adottságok vannak, és ehhez képest kell még ilyeneket csinálni. Most nekünk a baráti körben ez egy kifejezett mozgalommá vált, hogy fekvőtámaszokat csinálunk, vagy veszel, mit azt hiszem, 15 ezer forintba kerül a Decathlonba egy ilyen húzóckodó cucc, amit fölteszel az ajtó félfa fölé. És akkor ennek is most nem menjünk a részletekbe, de el lehet kezdeni fokozatosan. Tehát ugye először nyilván túl nehéz a saját súlyod, tehát vannak ilyen gumik, amiben bele tudsz lépni, és akkor az könnyít. És ha ezt minden nap csinálod, akkor egy idő után el tudod kezdeni magad felhúzni. Meg tudsz csinálni napi 100 fekvőtámaszt egy több részletben. Igen, csak az emberek nagyon gyorsan várnak eredményt, és egy-két hét alatt... meg kell mondani, szerintem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Csak ez azért nekik... Hát életmódváltás kell. Azzal kell még szembesíteni szerintem az embereket, hogy ő le akar fogyni 2 hét alatt, de a plusz kilók nem 2 hét alatt mentek fel. Tehát, hogy azért azon el kell gondolkozni, hogy mennyi ideig tettem lépéseket magam ellen, hogy hízzak, és mennyit teszek a felé, hogy lefogyjak. Hát meg, hogyha 5%-ot változtatsz, és az 12 hónapig csinálod, az nagyobb változás, mint hogyha egy hónapig csinálsz 60% változást, ami nyilvánvalóan nem tartható. Hát ezt nem lehet bírni. Tehát baromi kis dolgot, hogyha változtatsz, mondjuk mit tudom én, óránként csinálsz 5 fekvőtámaszt, és az összejön már napi 50, és ezen kívül még mondjuk egy héten 3-szor mész biciklivel munkába, vagy csak akár leteszed az autót, és tömegközlekedsz, és ezek vagy nem liftelmész, hanem fellépcsőzöl. Nem liftelmész, igen. Tehát nagyon egyszerű szabályok. Ezek az apróságok. Brutális. Vagy az, hogy kitolod a reggelit, és 30%-kal kevesebb kalóriát teszel. Hát én sem, meg elkezdtem 2 éve egy komoly rostfejlesztést. Én a rostokban nagyon hiszek. Nem kérdés. Mert nagyon fontos, ugye a zöldségekben is rengeteg a rost. A mai emberek azok nagyon rossz szegélyen táplálkoznak, és emiatt nagyon sok a bérák daganatos megbetegedés, vastag bérák, végbérák, minden. De nem is vagyok ilyen messzire. Szóval a rostok meggúzódnak az emberben, és kortozzák az étvágyat. És én egy olyan rostot dolgoztam ki az elmúlt 2 évben, amelyben van egy olyan 4 komplex inulin többek között, ami nagyon fontos a bérflórának, bambuszos, konyaglikomannál, egy csomó fajta rost, amelyre azt tudom mondani hivatalosan, hogy testtömegcsökkenő tő hatása van, és ezt nem támadhatják meg. De tényleg, mert fontos, hogy megtámadnak minden, amit mondok, tudod. Azt is mondhatom, hogy megtartja az egészséges koleszterin szintet, mert van egy ilyen elfeselendet, hogy mit lehet mondani erről a rostról. De ez a rost sem helyettesíti a vegyes táplálkozást, amiről beszélünk, és a mozgást. Tehát nem tudok én sem csodát ígérni, csak azt tudom mondani, hogy tudom csökkenteni a kalóriabevitelt úgy, hogy kevesebbet eszek. Lefolytom az étvágyát rostokkal, de emellett jól kell enni mindenkinek. Ez a legfontosabb szerintem. És én mind a hárman ugyanról beszélni nagyjából. Persze. Igen, de vajon, tehát mondjuk annó az update, vagy mondjuk a te étrended, amit mondjuk kínáltok, ez nem azt ígéri az embereknek, hogy viszonylag gyorsan el lehet érni egy nagy változást. Hát, ha betartja valaki, akkor de. Van, aki 10 kilót fogy egészen rövid idő alatt, és ténylegesen működik. De tartják is utána? Hát, hogyha azt már én nem tudom korlátozni. Van, aki tartja, igen, és megpróbáljuk visszavezetni, mert ugye erre van a reverse diet, a visszavezető diét, amit a testépítők is csinálnak, de van ennek egy nyilván egy hobbi sportolóknak, vagy hétköznapi embereknek szóló része, hogy mondjuk volt kalóriadeficitben, elértük a célt, és akkor utána fokozatosan elkezdjük visszavezetni, és hogyha ez tudatosan van csinálva, és lassan, fokozatosan emeljük a kalóriát, akkor igenis tud működni, hogy megtartja a súlyát. Az már más kérdés, hogy amúgy elkezdeni nagyon könnyű egy ilyen életmódot. Utána kitartani az a legnehezebb része, és hogyha véget ért mondjuk egy program, na akkor utána ugrik a majom a vízbe, hogy akkor elkezdesz mindent tenni, mert akkor egy hét alatt lerombolod az egészet, amit előtte csináltál, vagy hogyha kitartasz, akkor igenis meg tud maradni a gyümölcse. Szóval ez tényleg az ember függő, hogy mennyire kitartó. De erre vannak egyébként klinikai vizsgálatok. Tehát neked is azt mondom, hogy egyébként a legegyszerűbb, hogyha ha majd kész lesz a termék és megcsináltok, akkor 100 betegen vagy 100 egészséges önkéntesen megnézitek a hatást, előtte, utána, különböző paraméterekkel. Ebben egyébként van egy, ma már az elmúlt 5 évben olyan mennyiségű klinikai vizsgálati adat jelent meg egyébként a New England Journal of Medicine, Nature Medicine, és a legnívósabb nemzetközi szaklapokban, ahol konkrétan kalóriacsökkentés, egyébként az intermittent fasting, stb. Vizsgálták, pontosan lehet tudni, mennyit kell csökkenteni, ez egyébként a szív- és érrendszeri kockázatokban 28 paramétert hogy változtat. Tehát ennek a metodikája elég standard. Mi egyébként azért is nem vettünk részt így igazán eddig termékfejlesztésben, egyébként még az is lehet, hogy majd fogunk, de egyre nem, mert a részben mi magunk vizsgálunk, tehát hogy klinikai vizsgálóhely is vagyunk, multinacionális cégek, tehát Novartis, stb., tehát nagy gyógyszergyárak, stb. És ennek megvan a szabályrendszeret, és akkor ami ebből publikálható és egyértelműen működő protokoll, azokat a protokollokat vezetjük be, és ezek nyilvánvalóan működnek, hiszen működtek több száz betegen, több ezer betegen, miért nem működnének itt? Igen, csak hiába van egy új terméknek, élmiszernek, ételkiegészítőnek orvosi, klinikai vizsgálati eredménye, akárhány száz fős, ha lekommunikálod a hatást, és ez a hatás nincs rajta az EFSA listán, amit ugye a GVH megkap Brüsszelből 10 évente, akkor meg fognak büntetni. Tehát hiába van 1000 betegen 9%-os gyógyulási arány, nem is volt. Sajnos csak azt lehet kommunikálni, amit az EFSA rendelet jóvá tesz. Tehát teljesen felesleges a klinikai vizsgát, arra okosabbak legyünk, arra jó. De a termékről nem lehet mondani semmit. Hát nyilván nem szabad megtévesztenie. Nem téveszted meg, igazat mondasz, de nem mondhatod. A törvény megszabja, hát hogy te mit mondhatsz. Részben ez oda vezet vissza, hogy arra próbál menni a hatóság, hogy a gyógyszerekhez hasonlóan akkor lehessen valamit óriás plakáton marketing szöveggel mondani, hogyha az így kvázi funkcionális élelmiszer, tehát olyan, mint egy gyógyszer. Tehát akárki Igen. leveszi a polcról, az a hatás tuti biztos. Igen. Tehát magyarán megvannak a klinikai vizsgálatok, utána el kell menni egy hatósághoz, és az a hatóság az bevizsgálja, hogy az a klinikai vizsgálat elég jó minőségű volt-e, volt-e elég adat. Ki kell küldeni a vizsgálatot Brüsszelbe, és ott 3-4 évig. Tudom. Én csak mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez fölösleges, ez egy kicsit, hogy mondjam, lassabb procedúra, pont azért, mert az a mondás utána, hogy utána leveszed a polcról, és a polcról bárkinek bármilyen fara működnie kell. Most a klinikai vizsgálat és az orvosi rész az annyival egyszerűbb, hogyha elmész egy orvoshoz, az személyre szabottan neked, mint orvos, elmondhatja, hogy akkor te ezt csináld, azt követed, és utána hatás, nem hatás, de attól még az a termék természetesen ugyanúgy a multikban nem hirdetető azzal a dologgal, hiszen nem. Van egy módszertan, ahol azt mondod, hogy oké, akkor van egy olyan szakember, aki ezt személyesen felügyeli, és akkor ezt vagy egy munkacsoport, és akkor ezt végigviszik. Olyannyira egyébként, hogy még a gyógyszerek vonatkozása, ennek külön engedélyezési eljárása van. Tehát van egy módszertani eljárás is, ilyen új technológiáknál, és van ez, amikor valamiből egy úgynevezett shelf product lesz, annak sokkal robusztusabb, bonyolultabb, több pénzbe kerül, de ettől még szerintem azért nem fölösleges. Tehát akkor, hogyha mondjuk dietetikusoknak akarod ezt hirdetni, és adsz hozzá egy protokollt, és ez publikálva van, akkor őket meg tudod azzal győzni, hogy akkor ők kövessék ezt, és akkor dietetikusok vezényletével történjen ez. Én azért ezt szerintem egy hatékony eljárásnak találom, és ezzel azért baromi sok embert el lehet érni. Tehát a múlt évben a klinikánkon mi 30 ezer új beteget láttunk. Tehát 30 ezer. Tehát azért az jó, az nem, még messze van Magyarországtól, de hát mi egy pici klinika vagyunk. Tehát ehhez képest azt gondolom, hogy ha vannak ilyen eredmények, és megvannak ezek a szakmai fórumok, ahol dietetikusok számára ezt el lehet magyarázni, meg lehet őket győzni, meg vannak ezek a szakmai egyeztető fórumok, és ezeket átveszik, akkor szerintem ez egy nagyon, nagyon klassz dologgá tud fejlődni, és annyiból is jobb, hogy kevesebb lesz a negatív tapasztalat, hiszen valaki azzal az ígérettel, hogy ezt és ezt hallotta róla, kipróbálja, nem működik, akkor utána tele harsogja az internetet. Te is tudod, hogy 10 ügyfélből van 2, aki nem megelégedett, az a 2 lesz a leghangosabb, a 8 elégedett, az nem mond semmit, hiszen elégedett. Tehát a 2 elégedetlen lesz az, aki a legtöbb kommunikációt folytatja. Igen, de ilyen szempontból tehát maga a nem speciálisan az egyénre szabott megoldás az alapból ezt fogja szülni, nem? Hogy lesznek elégedetten emberek. És te inkább ebben utaztál, nem? Tehát Az elégedett, nem az elégedett. Nem az elégedett. Ez rosszul jött ki ez a magyar. Ez a nagyon személyre szabás, ez szerintem szintén egy ilyen, egy olyan kibúvó, amit ki tudnak használni az emberek, hogy jó, hát ez nem teljesen személyre szabott, úgyhogy ez nekem nem jó. Mert nekem nincs pénzem személyre szabatni, ez a következő. Én 2003-ban kezdtem foglalkozni a szénát csökkentett élelmiszerfejlesztéssel. Az országban először, úgy gondolom. És mindenki nekem esett, hogy mi ez, hazugság, ez hülyeség. Most már nem foglalkozom vele, és mindenki ezt csinálja. Igen, és amiatt, ez szintén... Amiatt, mert már nem foglalkozol vele. Nem. És ez szintén egy olyan dolog, hogy ami általánosságban mindenkire igaz, azt már nem tudod jobban személyre szabni, hogy magas fehérje tartalmú kajákat egyél, viszonylag korlátozd a szénhidrátbevitelt, közepesen tartsd a zsírbevitelt, ezt ennél jobban nem tudom személyre szabni, ami egy általános igazság, és ez tényleg mindenkinek működik. Szóval annál azért biológiai paramétereket tényleg lehet mérni mindenkinek. Most ezt nem állítom. Jó, igen, hogy, nyilván ki tudom számolni a kalóriabevitel, stb., de hogy mindenkinek egyesével más legyen az összetevő, az alapanyag. Figyelj, megnézel 100 elhízott embert, nem mindenkinek magas az inzulin szintje. Ja, tehát persze. Konkrétan lehet tudni nagyon soknak, de nem mindenkinek. Igen. Tehát akinek nem magas az inzulin szintje, annak hiába korlátozza a szénhidrátot. Tehát ez itt a kalóriadeficiten van szerintem a lényeg, hogyha valaki fagyni akar. Ott se biztos, tehát most vegyük egy olyan példát, aki szed szteroidokat. De nem gyógyszer, tehát úgy, hogy már gyulladásos bélbeteg mondjuk, vagy bármi aszmás probléma miatt. Tehát azok óriási hízási hajlamot okoz, és úgy, hogy egyébként nem, semmi más nem csinál. Ugyanúgy táplálkozik, beveszi a szteroidot, és abba a pillanatban elkezd hízni rá, de ez a centrális hízás. Tehát én azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy ezt személyre szabjuk, kétségkívül nem reális. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy népegészségügyi szinten nézzük meg az egész országot, biztos, hogy nem reális. Vannak bizonyos dolgok, amit meg lehet fogalmazni mindenkinek, de mi azt látjuk, hogy pont azok, akik kihullanak ebből, tehát akik megpróbálták már csökkenteni, megpróbált többet mozogni, nem működik semmi, ott viszont csak az működik, hogy megnézed, hogy mi az ok. És hogyha az okot utána el tudod hárítani, akkor megdöbbentően gyorsan. Egyébként helyre is. Engem is megesett egy ember most pont Miskolcról, ő is 300 kiló, 50 éves elmúlt, szívbeteg, úgy született, billentyűhibás, és kezelt cukorbeteg. Tudom, mit mondtam neki? Köszönöm. Tehát ne haragudj, menj be a kórházba, keresd egy obezitológus, és kezeltesd magad. Obezitológus. Obezitológus. Igen. Mert nem azt? De. Csak úgy értettem azt, hogy ornitológus, csak ez megrégült. Nem, az se rossz, obezitológus. Obezitológus, igen. Mert azt tudják, hogy mi az obezitológia. De mert egy edző nem válhat be egy olyan embert, aki több száz kilóhoz még beválhatja, de szívbeteg, cukorbeteg, gyógyszerekezelt, nincs létjogosultsága a dolognak. Tehát nagyon fontos az orvosi háttér, és sokan már itt tartanak. Persze. Nekem megütötte a fülemet az, hogy azt mondtad, hogy már többször megpróbálta, nem sikerült, kiesett a diétából, kiesett az életmódváltásból, akkor keressen orvost. Most szerintem azért sokan magukra ismerhettek, és sokan megijedhettek, hogy akkor nem tudom, mi is csináltuk az egészséghónapot, és hát én is kiestem belőle, úgyhogy akkor most menjek orvoshoz. Most azon. Hát feltéve, hogy ez a célod, hogy változtass, és hogy ugye azért estél ki, mert nem működött, akkor persze, abszolút. Hát nem azért estél ki, működött, nem? Működött, csak miután már eltelt ez a hónap, utána hát ha nem csinálod, akkor nem fog működni. Jó. Na jó, de van, aki csinálja, és mégsem működik. Tehát van egy ja, hogy arra gondolsz, hogy csinálja és mégsem fogy. Eredmény. Aha, hát nagyon sok a jellemző. Úgy gondolja, hogy rengeteget edz, egyébként tényleg. Volt, ahonnan én úgy indultam ebbe bele, egy nagyon kedves barátomnak a gyereke jött el hozzám, akinek akkor volt 16 éves, és versenyszerűen sportolt, és megesküdött apuka, agyunk a mindenki, hogy renget napi 4-6 órát sportol, csak salátát eszik, és mégis mint 6-8 kilót szedett föl, amivel egyébként 16-17 éves lányként nem volt túl súlyos, de mégis, és kezdve néztünk egy terveses inzulint, és 250 volt az inzulin szintje. És akkor annyi, ez mondjuk 10-valány éve volt, kapott 500 mg metformint, és 3 hét alatt lement róla. Igen. Tehát, hogy hát van az az inzulin szint, amit nem tudsz áttörni, akármennyit mozogsz, és ez van. Az az állapot, amikor salátától is hízol, hiszen az izomsejtjeiden lévő inzulin receptoroknak a 80%-a blokkolva van. Mm. Ma már egyébként erre nem gyógyszert adnánk, hanem specifikus életmódajánlásokat, illetve a gyógyszert is nem feltétlenül lesz, nem feltétlenül így. Csak a példaképpen mondom, és akkor döbbentem erre rá, hogy ez egy tudomány. Őszintén én korábban ebben nem annyira hittem. Én inkább az a molekulás biológiai, tényleg, és azt gondolta az ember tényleg, hogy van egy kalória in, kalória out, olyan nincs. Na, hogy jaj, valaki. Az első orvosok ezt mondja. Na végre valaki. Nézd azt, hogy egyszer a kalóriában nem hiszek. Persze, nincs. Nincs. Igen, épp az előbb mondtad, hogy te pedig ebben hiszel. Hát de jó, de most ugye nyilván nálam a mi praxisunkban túlnyomó részt olyan emberek vannak, akik ebből kihullanak. Tehát, hogy csinálják, és még sincs eredmény. Elsős. Hát de figyelj. Visszaigazolt. Köszönöm. És nagyon egyszerű, mert tényleg, hogyha célzottan kezeled, például az inzulin szintjét leviszed, akkor abban a pillanatban reagál. És ugyan egyébként a koplalásra is. Tehát nyilván sokok után ő megpróbálja egyből délre kitolni, magas az inzulin, beszakad a vércukra, iszonyú rosszul van, és rájön, ő nem tud koplalni. És ezért találtuk ezt ki, hogy 30 percekkel tolja ki, a 30 percek kitolással 3 hónapon belül odaér, és akkor lemegy az inzulin szintje, és megállíthatatlanul fogyni fog. És ez úgy is tud maradni, addig, amíg természetesen nem fog olyan szénhidrát többlettel táplálkozni, hogy az inzulin szintje magas legyen, de pont ezért 6 havonta szoktuk ezeket a terheléses cukorvizsgálatokat csinálni. 50 alatt van az inzulinja, nincs olyan verzió. Én hiszek a kalória, deficit kalória többlet és a stagnáló kalória. Nekem ez bevált, van vele tapasztalatom, és azt gondolom, hogy ez működik. Viszont azt is tapasztalom, hogy csomóan azt mondják, hogy ja, hát én alig eszek, egyszer eszek egy nap. Na de hát az az egy alkalom, az ott annyit megeszik, amennyit egész nap nem éget el egyáltalán. Úgyhogy itt is visszatér az, hogy nincsenek tisztában az emberek, hogy mennyit égetnek el, és mikor vannak deficitben. Láttam olyan kora videót a TikTokon, egy ismert edző tolta. Volt egy pohár olívaolaj, és mellette egy csomó fiontos szénhidrát. És kijött, hogy a kettő ugyanannyi kalória. Így van. És azt mondta, hogy ő akkor inkább ezt teszi meg, nem az olajat iszta meg. Mert igen, mert a volumen. Ez mekkora hülyeség. Persze. Ha olajat megiszod, attól egy grammot nem fogsz hízni. Maximum befosol, mert ez nem hangzik jól. Igen, hát mert a zsír az idő után tudod, az pucolja a beleket, de a kalória elmélet ezért nem igaz, mint számítás. Én azért beszélek róla, mert kötelező ezt mondanom. Tehát amit akarom a piacon, azt kell mondjam, hogy a kalória csökkentés nagyon fontos. És ezt mondom. De egyébként ez fontos. Tehát én most nem akarom mondani, hogy nem fontos a kalória csökkentés, mert minden klinikai vizsgálat arról szól, hogy a hosszú életitka a kevesebb kalória. Tehát itt nem ezt mondom, csak az, hogy ha valaki konkrétan most elhízott állapotban van, önmagában az, hogy lecsökkenti a kalóriaszintjét, az 3-4 hónapig valószínűleg semmit nem fog. Nagyon sok esetben semmit nem fog eredményezni. Tehát, hát szerintem de lehet, hogy nem lehet, hogy más helyzetekről beszéltek? Ez hogy azt mondod, hogy már akkor, hogyha alapból ez... Tehát, hát, ha magas az, én azt mondom, hogy ha magas az inzulin szintje, tehát én nem általában mondom, tehát nagyon sok ember ez igaz, én csak arra a példára mondtam, hogy ha valakinek magas az inzulin szintje, akkor drasztikusan kevesebb kalória, és egyébként saláta mellett sem fog fogyni, ezt hiába mondom, mozog sokat. Tehát, hogyha ezt képest célzottan csökkentjük az inzulin, de rengeteg klinikai vizsgálat van. Ugye a ketogén diétával, ha most ugye a zsírevést mondod, az az egyetlen baj, hogy ott viszont a mellékhatásai elég határozottak. Tehát, hogy nagyon sok szív- és érrendszeri problémát okozhat, hogyha valaki hirtelen tér erre át. Tehát ez a ketózis indukció, lehet, hogy ez is majd megcáfolják, de ma úgy tűnik, hogy ez a koplalással indukált ketózis az, ami hosszabb távon jó, és ez egyszerűen lassabban alakul ki. De azzal akkor fog elkezdeni menthetetlenül vagy megállíthatatlanul fogyni, hogyha lement az inzulin. Amíg nem ment le, addig muszáj azt mondani, hogy figyelj, legyél türelmesebb, csökkentetted mondjuk, mint tudom, 300 kalóriával a bevitelt, a kalóriabevitelet, igen, vagy 20-30%-a, de ezt csináld egy évig. És ezt tartsd így, és akkor megmérjük akár, mint tudom, 3 havonta az indukált inzulin szintedet, és lehet látni, hogy az legyen a target, nem a testsúlycsökkenés. És ha levitted az inzulin szintedet, az 50 alatti inzulinnál egyszerűen nem tudod megállítani a fogyást. És akkor az egy fenntartható dolog. Igen, viszont én azt gondolom, hogy ez úgy működik, hogy ezek a hormonális betegségek, ezek nehezítik a folyamatot, és hiába csökkentetted mondjuk a testsúlyodnak megfelelően mondjuk 300 kalóriával, és fogynod kellene eredetileg, de mivel vannak ezek a hátráltató tényezők, ezek a hormonális problémák, ezért sokkal drasztikusabban kell csökkenteni, és ezáltal neked nehezebben fog sikerülni. Nekem is például ez a helyzetem, hogy vannak bizonyos hormonális problémáim, ezért nekem olyan szinten le kell csökkentenem a kalóriaszintemet, hogy elérjem a versenyformát, ami konkrétan már az éhezés küszöbén van, és mások meg ténylegesen tripla ennyi kalórián vannak a versenydiétán, mert maguk egészségesek, és semmi problémáik nincs. Nekem meg ezek a bizonyos problémák megnehezítik a folyamatot. Faszak, a bérfeladat kéne elhozni, mert az egész jó-jó. Ez az egész jó-jó sztori mögött úgy tűnik, hogy ez van. Igen. És részben az inzulin, nem csak az, egyébként a kortizol is. Tehát több tényezős, de az egyik ilyen meg tényező az inzulin. Meg az ösztrogén. Hát akkor végül is azt kijelenthetjük, hogy alapvetően mindenki, aki mondjuk egészségesebben akar élni, meg súlyt akar csökkenteni, az kezdje el az általános diéták, vagy hát az általános életmódváltást, és akkor utána ez volt ami a többi dolog, amiről eddig beszéltünk, hogyha nem működik, akkor mi fog történni. De én azon gondolkodom, hogy tehát jellemzően vajon az emberek nem azért akarják elkezdeni ezeket a akár a gyors diétákat, akár az életmódváltást, mert azt gondolják, hogy majd az épp testükben lesz az épp lélek, és valójában ez egy mentális igény. Hogy de ez emberek... igaz is. A bélflórát döntően befolyásolja a hangulatodat. A nap végén mindenki meghal. Tehát, tehát igazából, aki kövén élvezte az étkezést és be volt piálva, aki fitnessedző volt és sztár volt, aki orvos volt, a nap végén mindenki ki fog csekkolni. Tehát én azt mondom, hogy mindenki maga döntse, hogy hogy akar élni, hogy akar kinézni. Ha jól akar kinézni, akkor hallgasson ránk. De az, hogy ő tovább fog élni, ez nem csak ezen múlik. Annyi tényező van a mai világban, ami befolyásolja az embernek az életét, a vírusok, minden. Igen, viszont itt a fizika és a lelki állapot szerintem nagyon összefügg, főleg egy diétában, mert hogyha fejben nem vagy ott, akkor egy diéta az nem fog működni. És én mindig ezt tapasztalom, hogyha erős vagyok fejbe, akkor én életem végéig tudnék diétázni. De hogyha egy kicsit is jönnek a nehézségek, jönnek akár párkapcsolati problémák, veszekedés, stb., már nem vagy ott fejben, nem tudsz koncentrálni, nem tudsz akár ellenállni, nem tudod kontroll gyakorolni, és azonnal kicsúszik a kezedből. Szóval így ez a kettő kéz a kézben jár, és hogyha nem vagy ott fejben, vagy nincs rendben a lelki része, a fizikaival nem fogod tudni megoldani, és ugyanez fordítva. Hogy ha fejben rendben vagy, akkor jól fog működni, de hogyha nem, akkor az gatya. Dr. Schwab ellenpont. Szerint, hát ugye az előbb mondtam már, nem akarok ennek mindenképpen egyáltalán ellent mondani. Mi azt látjuk, hogy nagyon sok egyébként mentálisan érintett, fogalmazunk így, nem föltétlenül beteg, de mentális érintett embernek nagy nehézsége van ezzel, és van egy nagyon kedves barátom, aki pszichiáter, és most nagyon szorosan működünk együtt, Ocella Péter, és azon dolgozunk, hogy közös dietetikai platformmal, hogy tud ő segíteni átmenetleg akár ő biológiai pszichiáter, tehát akár gyógyszerrel, hogy át tudjon lendülni ezen, meg tudja változtatni a táplálkozását és az életmódját, és az életmódváltás és főleg a táplálkozás nyomán 6 hónapos, 12 hónapos intervallumban el tudja adni az összes gyógyszert. Tehát úgy, mint ez nem sokkal különbözik, mint a magas vérnyomás. Tehát valakinek mérnek magas vérnyomást, akkor a szakma szabályai szerint kell kezelni. De nem úgy, hogy közben elfelejtjük azt az ajánlást és a szakmai ajánlást, hogy egyébként drasztikus életmódváltásra van szükség. Ennek nincs meg az intézményrendszere, az egy kicsit bonyolultá teszi, de hát mi ezen nagyon-nagyon rajta vagyunk, erre törekszünk, hogy ez minél inkább elérhető legyen. És a lényeg az, hogy ha viszont ezt sikerül bevezetni, a cél, az egyéves cél az, hogy el tudja adni az összes gyógyszerét. Akár a mentális problémákra, és szorongás, alvászavar. Igen, tehát viszont... ilyen nagyon egyszerű dolog, alvászavar. Tehát most hiába mondod, tudod neki, hogy hát relaxálj. Hát egyszerűen alvászavarra van, az olyan szinten befolyásolja, eleve stresszes volt, emiatt alakul ki részben az alvászavara, részben a kajálás miatt, utána ez egy olyan ördögi kört alakít ki, ami gyakorlatilag nappal szorong, este nem tud aludni, fáradt, impulzívan rosszakat eszik, stb. Igen. Hogyha ezt szép fokozatosan vissza tudod hozni, és ebben kap gyógyszeres és tényleges orvosi segítséget is, a célunk az, hogy 12 hónap múlva gyógyszermentesen legyen tök stabil, vérnyomás is mérje az alvás minőségét, tudjuk azt, hogy az alvás minőség is helyreállt, mentális dolgok, stb. Egyébként ez ugyanúgy felmérhető pszichometriai tesztekkel, tehát nem önbevallásos alapon, hogy kicsit depresszívebb a hangulatunk, hanem vannak pszichológusok, akik ezt nagyon kemény, több száz kérdéses tesztekből pontosan fel tudják mérni, hogy milyen mértékű ennek a javulása. Igen, és azt is fontos kiemelni, hogy ha már elkezdesz odafigyelni a testedre, hogy mozogsz, diétázol, akkor egyébként belül is sokkal jobban leszel az emberek, sokan el se tudják képzelni, hogy milyen érzés az, amikor jól érzed magad a bőrödbe, és hogy kényelmesen fel tudsz venni egy olyan ruhát, amit tetszik neked, és nem szorogsz benne, nem feszengsz, nem akarod eltakarni a tested, belemersz nézni a tükörbe, és nem vagy rosszul, hogyha meglátod magadról a képet, ami épp most készült. És ez egy akkora magabiztosságot ad, ami a pszichés állapotunkra nagyon durván jó hatással van, szóval tényleg ez a kettő kéz a kézbe jár. Volt 2000-es években egy vizsgálat a Mayo Egyetemen, Amerikában. Patkányon vizsgálták a kokain és a cukor hatását. És erről beszéltem, mert neten szétizettek, mert az agy ugyanazon részét stimulálja a finomított cukorfogyasztás, mint a kokain. És pont akkor függőséget okozott a patkányoknál, mint az embernél. És ezért mondtam azt, hogy a cukor az kokain, és akkor a net belém állt. Igazat mondtam, mert a napi rendszeres többszöri cukorfogyasztás pont olyan függőség, mint az ember kokain is tanulna. Igen, és ezt nem veszik Le kell róla jönni. Idő lejönni róla. Hát a nap végén úgy kötünk ki, hogy több fehérje, több zöldség, kevesebb szénhidrát, alacsonyabb inzulin szint, több sport, és akkor újra dzsungelből tigrisek leszünk, nem? Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál ez a Mayos vizsgálata kapcsolatban. Ennek voltak utóvizsgálatai is, vagy így kiegészítő vizsgálata, és ha csak a kokainra visszatérünk egy percre, kézenfekvően tűnik, hogy egy normál laboratóriumi patkány hozzájut kokainhoz, akkor kokainista lesz. Igen. És akkor volt egy őrült kutató, aki épített egy ilyen patkány Wonderlandet, egy patkány mennyországot, egy ilyen tele játékokkal, rengeteg szex, tehát tudod, korlátlan étel. Hol van ez? Korlátlan étel hozzáférés. Tényleg nem, most nem tudom a méretét, de láttam róla a fotót, szóval mint ez a szoba kávé. Tehát úgy tele zegzugos minden csodával, és azt igazolta, hogy egy ilyen patkány mennyországban élő patkányokat nem érdekli a kokain. És ez azért nagyon fontos párhuzam szerintem, mert ugyanez ez a cukorral kapcsolatban is. Tehát, hogy egy laboratóriumi patkány, aki egyedül ketrecben él, az nem egy normál patkány. Az egy rendkívül stresszes készenlétben lévő patkány. Egyébként nagyon hasonló ahhoz az izolált és a társadalmi kapcsolataiban is meglazult, szorongó ember ez, aki csak a tévét nézi, ott csak a negatív hírek jönnek, mert erre evolúciósan jobban kondicionáltak vagyunk. Ehhez képest, hogyha egy boldog, a természet közeli vagy természetesebb életmódjában élő embert nézünk, aki szeretetben él, stresszmentesen, sokat szexel, stb., teljesen más választásokat hoz. Tehát ez az, amit visszacsatol, amit mondasz, hogyha valaki mentálisan jól van, akkor nem lesznek impulzívabb rossz ételválasztásai sem. A mai átlag elhízott magyar fogyasztó, az úgy él, mint egy ilyen patkány laboratóriumban. Be van zárva négy fal közé, egész nap melózik, négy fal között van, hazamegy, bekapcsolja a tévét, ott jön a szar hír, a telefon tapozgatja, ott jön a rossz hír, a tévében... Televe rosszul alszik, attól is stresszel. 20 percenként van egy reklámbok, amiben kaját reklámoznak, műkajákat, ilyen csodás képeket, gyógyszert és kölcsönt. Na most, az ember fölveszi a kölcsönt, ettől még stresszesebb lesz, mert még jobban fog szorongani, még többet fog kajálni, még több gyógyszert fog enni. És az ördögi kör. És ördögi kör, és igazából Hát önmagában, hogyha azzal kilép ebből, hogy mondjuk bringával jár dolgozni, szerintem ezt csatolják vissza a páciensek, akiket rábeszélünk, de úgy, hogy Sziget-Szent Miklósról most elektromos biciklivel a belvárosba. Ugyanannyi a tömegközlekedésre, nem viccelek, az agglomerációból, tehát ilyen 15 kilométeres körzetig összemérhető egy elektromos bicikli és a tömegközlekedés. És hogyha ha nem függsz a tömegközlekedéstől, a tömegtől, a késő járatoktól, a kicsek-becsek, a sok idióta, a tolongás, stb., hanem szépen a maga tempója, tudod, hogy mikor kell elindulni, maximum esik az eső, veszel egy ezért motorra. Nem függ semmitől. Igen. Egyszer kell jó ruhát megvenni, csak a motorral, ugye te egyébként van időd edzeni, de az emberek nagy többségének nincs is. Én azt mondom, hogy ha 2x45 percet ingázik, akkor az használja arra, hogy biciklizik. És 2x45 perc mozgással egy év alatt sarkaiból megváltozik a világ. Igen. És ez semmi nem kell hozzá. Oké, lehet, hogy... És este hazamegy, ne kapcsolja be a tévét, a legfontosabb dolog, tegyen be egy jó zenét. Akár egy Ibiza lounge válogatás, vagy imádom, hogy így konkrétan. Ibiza lounge. Vivaldo négy évszakot, gyújtson gyertyát, főzzön vacsorát, és szexeljen a feleségével. Igen, ez nagyon fontos. Az érintés sokkal fontosabb, is nagyon fontos. Mint az, hogy bámulja a tévét, gyógyszerreklám, bankkölcsön, karrereklám, film, erőszak, híradó, újra előről. Nem beszélnek egymás az emberek otthon. Igen. Mindenki néz, vagy telefonát cseszteti. Igen, egy random teraszon megnézed az éttermekben, én ezt most sportszerűen űzöm. Igen. Baráti társaságokat megnézel, mindenki a saját telefonját nézi. Tehát annyira magányosak vagyunk, hát ez döbbenet. Úgyhogy teljesen egyetértek. És amúgy még egy dolgot én itt kiemelnék, ez most kicsit átérettől, hogy amikor valaki elkezdi az egészséges életmódot, vagy így erre gondol, akkor azt gondolja, hogy akkor mostantól semmi finom kaját nem fog enni, és hogy az egészséges kaják csak rossz ízű, az kaját. Csak száraz saláta, és csak füvet legelsz, és semmi más nem ehetsz. De azért az fontos leszögezni, hogy olyan diétát kell követni, olyan étrendet kell kialakítani, amiben olyan ételeket eszel, amiket szeretsz. Én is csak olyan alapanyagokat rakok a diétámba, amiket jó ízűen eszek, és alig várom, hogy megehessem a kajámat. Szóval nem olyan kajákat kell belerakni, amitől Igen, főz egy húsleves este, isteni marhafarokkal, velős csonttal, rengeteg zöldség van benne, friss zöldséggel, ugye vagy, ezt megeszem, hát mi? És ez is jó kaja. Persze. De az befolyásolja, hogy mit szoktál enni, hogy mit kívánsz. Tehát, hogyha valaki pizzát kíván pizzával, ugye arról azért muszáj váltani, de szép amúgy... fokozatosan. És az az érdekes, hogy nem kell azonnal. Tehát nem arról az, hogy akkor holnaptól nem kell pizzát enni, hanem csináld azt, hogy egyél hozzá, nyers zöldséget is. És önmagában az, hogy elkezded bevinni pluszban, nem a megvonásra szoktuk javasolni, hogy kezdje valaki, hanem adjon esélyt azoknak a baciknak is, amik jó irányba tolják a flóráját. Igen, és itt fontos az intuitív étkezést is figyelembe venni, hogy én is kívánom a pizzát, én is megenném a pogácsát, amit van, de azért tudni kell kontrollálni, hogy ne az érzelmeink irányítsanak. Például, amikor bemegyünk a boltba is, akkor tudatosan menjünk, és ne éhesen. Igen, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne éhesen menjünk vásárolni, és legyen egy támpont, hogy mit akarunk venni. Nem, és ne csak így össze-vissza, hogy jó, hát most de jól néz ki, akkor ezt is megeszem, hát akkor most ezt is, és amit amúgy akartál venni, azt végül nem is veszel, mert full más dolgokból már telirak fel az egész kosaradat. Én még arra akartam kitérni, hogy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mind szoktak elhasalni az emberek, és ezt mondjuk hogyan lehetne elkerülni, mert azt már itt most megtudtuk, hogy ugye az, hogy te kövér vagy, ez nem a te hibád, hanem az egész társadalomé. Ja, hát persze. Ez nem igaz. és hát ugye minden rossz körülöttünk, tehát a társas kapcsolataitól kezdve, amik azért nincsenek, mert kövér vagy és otthon ülsz. De azért vagy kövér, mert nincs társas kapcsolatod. Igen. Ebben az ördögi körben ülsz, de az viszont a jó hír, hogy ugye ezt nem olyan nehéz megváltoztatni, hanem lépésről lépésre ki lehet szakadni ebből a problémakörből. De hol szoktak lenni a buktatók? Hol szoktak elhasalni benne hát, az emberek? Mert látjuk, hogy nem jött ki még mindenki. Igen. Ebből. Ugye, amit az előbb említettünk, hogy éhesen mennek bevásárolni. Az egy olyan hibafaktor, hogy ez nálam is előfordul, hogy... Általánosságban ez az, ami megöli az nagyon, egészet. Nagyon nagy részben befolyásolja ez az egészet, hogy mi van otthon a konyhádban. Tehát nekem például, hogyha van otthon egy bontatlan ha lenne, mert amúgy nincs, lenne egy bontatlan tábla csoki, hát az már nem lenne, mert én azt úgy megeszem, hogy az annak nyomát nem látja senki, mert hogyha ott van a konyhába, és ott van kéznél, akkor hát csak meg fogod kívánni, vagy hogyha ki van rakva az asztalra, akkor hát én is rámennék, de hogyha ha nincs a konyhádban, hanem csak olyan lehetőségeid vannak otthon, amik a céljaidat szolgálják, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy félre fogsz fejállni. Cukorfüggő vagy? Hát én az vagyok, én azt nem tudom. Látjuk. Én kajafüggő vagyok. De figyelj, írtunk is erről sajnos egy cikket, ez úgy hívják, hogy táplálkozás dopping, mármint egy szaklapba. Hát az a baj, hogy a rövidtávú sportcélok érdekében valószínűleg a flórád olyan szinten van eltolódva, tehát a cukorfüggő irányba, hogy ebből baromi nehéz visszajönni. Igen, tehát, most úton vagyok visszafelé. Tehát mi azt látjuk, hogy elsősorban rossz célok és rossz időtáv. De mondok egy nagyon egyszerű példát. Tehát nagyon nem mindegy, ha Norbi úgy áll neki, hogy a Mátrába fel akar menni még Gajatetőre, vagy a Mont Blancra. Hát más cuccokat kell magával vinnie. Hát másképp kell, nem beszélve a Himalájáról. Tehát valószínűleg te még azt is meg tudnád csinálni, de másképp kéne hozzáállni, érted? Tehát, hogy kell-e oxigén, vagy nem kell. Ilyen triviális dolog. Kell-e hágóvas, nem kell. Tehát ha azt látod, hogy egyébként nagyobb a feladat, akkor szerintem más. Jobban felkészülsz. Hát másképp. Tehát én ezért mondom, hogy tehát például a te esetben én feltétlenül azt javasolnám, ha valaki hasonló cukorfüggésben él, hogy azt nagyon nehéz megtenni, hogy az impulzív cukorválasztásokat, most nyilván neked ez a foglalkozásod, de ha valaki mellette menedzser, vagy középvezető, vagy érted, vagy egy ügyfélszolgálatba szívják a vérét, iszonyú nehéz ezeket az impulzív stressz helyzeteket megváltoztatni. Igen, és én is mindig ezt de most mondom. Csak egy mondat, hogy nem elvenni kell szerintem elsőre az a tapasztalat, hanem hozzáadni. Kezdj el felépíteni azt, hogy 500 g nyerzöldséget egyen meg egy nap. És az egyszerűen, ha csak arra koncentrál, hogy egye meg azt is, és egyébként megengedjük a pizzát, és megengedjük a csokit, és amilyen farán fogja, egyszerűen persze. 6 hónap alatt olyan mértékben változik meg az étvágya, hogy sokkal kevésbé fogja kívánni, hiszen lesznek olyan játékosok végre a belében, akik zöldséget kérnek, nem cukrot. És abban a pillanatban el fog kezdeni abban az irányba is orientálódni. És akkor ugyanez a helyzet, amit a Norbi mond, hogy a reggeli, én azt tapasztalom, hogy sokkal egészségesebb, mint a vacsorát elhagyni, csak szociálisan úgy vagyunk kondicionálva, hogy nem együtt reggelizünk általában reggel rohanásba, hanem mindenki azért, és együtt vacsorázunk. Így van. Tehát egy kicsit korábbra hozott vacsora mellett, ha a reggelit hagyjuk el, ami úgyis egy magányos dolog, és mit tudom én, egy autóbusz megállóba, vagy a metró megállóba kakaós csigával telik sorban állás után, ha ezt hagyod el, és tudsz egy értelmes ebédválasztást csinálni, ahol elkezdődik ez a bizonyos 500 g nyerzöldség, és ez mondjuk 6-7 óra fele fejeződik be, amikor a család összeül, és propagáljuk azt, hogy üljön össze, legyen közös vacsora, legyen egy fórum, ahol beszélünk egymással, nem telefont nyomkodunk, és megpróbálunk 10 körül lefeküdni, szerintem az egy óriási akkor változás. Akkor azt mondod, hogy napi 2 étkezés elég? Egyrészt igen, másrészt pedig az, hogy ez nem zár ki többet. Tehát lehet többet értem, tenni. Csak hogy engem évek óta az ostromolt összes diétetikus összes hogy napi 5-ször kell. Dehogy is, nem. Nem ők de ez megdőlt. Ez hülyeség. Ez megdőlt. Tehát napi 2, max. 3 étkezés. Bőven elég az embernek. És ez nagyon fontos. Hát meg lehet oldani. Figyelj, vannak klinikai vizsgálatok, ahol ezt megnézték, ez a kalóriaszámlálós napi 5 étkezésben csökkentett kalória versus intermittent fasting. Ahol időablakban eszik, ott egyébként szabadon, de az időablakon kívül nem fogyaszt kalóriát. És azonos összetételű kalóriával, tehát kalóriacsökkentett módon, semmilyen végparaméterben nincs különbség. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy nem kell 5-ször enni, ablakos étkezéssel pont ugyanazt a vagy azt az eredményt lehet elérni. Ebben sokszor azt emelik ki, figyelj, New England Journal of Medicine cikk van róla, azt emelik ki, hogy nem jobb az ablakos étkezés sem. Ne, ez igaz, nem hatékonyabb, nem hatékonyabb, de ugyanolyan biztonságos. Semmilyen plusz hozadott értéke a napi 5-szöri étkezés és kalóriacsökkentésnek nem volt. Mind a kettő egyformán nagyon jó, igen. És drasztikusan csökkentette, nem is akarom felsorolni koleszterintől, a vérnyomáson keresztül, CRP szint, mindent, májenzim értékeket, mindent. Igen, én is például ilyen vagyok, hogy én megörülök az ilyen madárelel mennyiségű kajáktól, és én inkább eszek kevesebbszer nagyobb adagot, mint sokszor kicsit. Én te is, az én emberem. Én is ebben hiszek, és egyébként azt még fontos elmondani, hogy ugye mondtad, hogy nekem ez a munkám, nekem ez a az életem, a sport, és hogy diétázok, meg tartom a kaját, stb. És én mindig elmondom, hogy le a kalappal azok előtt, akik ezt munka mellett is tartják a kaját, és elmennek edzeni, szóval tényleg ez nagyon elismerendő. És így visszatérve, válaszolva a kérdésedre, hogy mik az ilyen hibák, amin el lehet hasonlani, az, hogy az emberek sokszor azt érzik, hogy éhesek, de közben amúgy szomjasak, mert nem isznak elég folyadékot. És ez egy tök alap dolog, és nem győzzük eleget hangsúlyozni, és sokan erre azt mondják, hogy hát én nem szeretem a vizet, meg hogy nem vagyok szomjas. Hát én sem azért iszok, mert szomjas vagyok, hanem mert inni kell, és így simán nem az mozgat engem, hogy hú, csak akkor iszok, ha szomjas vagyok, hanem ez egy rutinná vált, hogy ott van előttem, tudom, hogy ennyit meg kell innem a nap végére, akkor inni fogok, és ezt is be kell építeni a mindennapjainkba, hogy meglegyen minimum a napi 3 liter, de akár több liter víz is, és víz legyen, ne cukros üdítő. Igen, mi is ugye az egészség hónapban azt tanácsot kaptuk, ez volt az első hét, hogy, nem? Hogy igen, 2 liter víz és a 7 óra alvás. Így meg van. Az, hogy az ember ne nyomkodja este a telefonját elalvás előtt. Igen, mert ez is egy tök olyan dolog, amin elhasalnak az emberek, hogy nem alszanak eleget. És ezt én is észreveszem magamon, hogy ha nagyon keveset alszok, akkor én olyan éhes vagyok egész nap, hogy sokkal többet tudnék enni, mint amikor kialszom magam. Mert a kortizol szintem is ugye sokkal lentebb lesz, mert a nem alvás az egy ilyen stresszt okoz a szervezetbe, és az meg éhséget, és így kezdődik az ördögi kör. És mi a tapasztalatotok, hogy aki belevág mondjuk veletek egy életmódváltásba, abból hányan maradnak meg, hányan hullanak ki, mondjuk így százalékos arányban? Aki elkezdi, az nálam végigcsinálja a programot, tehát azért én szigorú vagyok, de aki betartja, és ténylegesen oda teszi magát meg, ezért is jó szerintem. De több év múlva, mi a helyzet? Hát évek, azért én még nem csinálom olyan régóta, hogy így legyen 5-10 éves tapasztalatom, viszont én azt is érzem, hogyha fizet érte, és tudja, hogy rakott bele tőkét, vagy belefektetett, akkor már úgy van vele, hogy fú, basszus, már kifizettem, akkor csak elkezdem. És ezért is szerintem ez egy jó motiváció, hogy nem csak úgy magától egyedül, és ez is fontos, hogy nem egyedül van benne, mert ott vagyok vele, segítek neki, és akkor ez is egy jó támpont, hogyha kérdése van, én 0-24-ben rendelkezésre állok, és akkor szerintem ez így tud segíteni. Na, mi 70%-ig elérte a súlyt, és meg is tartotta. 30% az mindig visszahízik. Igen, tehát, azért sok a visszahízó eset. Abba hagyja, elmegy, bevacsorázik, beiszik, a másnap reggel már éhesen ébred, nem edz. Meg észreveszi, hogy egy hét után visszament az összes, amit leadott. Az... Nem, lead 40 kilót, egy hét alatt főzik 5 kilót, egy hónapot főzik 15 kilót, és se veszi, akkor belekezd egy diétába még egyszer, akkor már nem megy le. Igen, mert sokan azt is hiszik, hogy ha egyszer lefogytam, akkor kész. Nem. Tehát én azt mondom, hogy életmódváltás a legfontosabb szemlélet. Én is hisztam 18 kilót, 5 éve ezelőtt, mert 40-et fogytam annak idején le, és sikeres voltam, edző voltam, volt egy csomó termékem, buliztam, edzettem, és minden évben hisztam egy kilót, nem vettem észre. És egy ilyen évig ettem egy kilót, és láttam, hogy mérek egyszer, és láttam, hogy 84 kiló vagyok ehhez a mélységhez. 172 centiméterig elvileg, mindegy. És 84 kiló, azt a kurva jedbe, egy ilyen izé voltunk, egy ilyen kedopi pályán voltunk, meg kellett mérni. 84 kiló, na ott azon elkezdtem diétázni, és most 68 kiló vagyok. Ez én súlyom, ez a ideális BMI értékem, ami teljesen jó. 70 kilónál ott már elkezd verni a víz. Ott már látom a fejemben a tükörben az duzzadt, már a karom nem olyan definiált, már a hasamon van egy kis hurka, és én 70 kilónál behúzom a kéziféket, és újra elkezdem a szénszegény. Igen, viszont szintén erre a súly témára rákapcsolódva, a nőknél például ez egy nagyon nagy mentális nehézség és egy nagy nyomás rajtunk szerintem, hogy sokan félnek ráállni már alapból a mérlegre, és egy óriási stresszfaktor, hogy úristen, most mennyit fog mutatni, és lehet, hogy én, csomószor előfordul, hogy én például vagyok 55-56 kiló, és más ember meg ugyanennyi kiló, de rohadtul nem így néz ki, vagy teljesen más, vagy sokkal kevesebb kiló nálam, és teljesen más a testfelépítésünk, és valaki meg sokkal amúgy magasabb nálam a súlya, de mégis vékonyabbnak tűnik. És le kell fogynom, és hogy nekem ennyi kilónak kell lennem, miközben szerintem nem a súlya fontos, és nem a mérleg, és nem is szabad minden nap méretkedni, és erről mindig letiltom a vendégeimet, hogy nem érje minden nap, mert egyik, például a nőknél a menstruáció az plusz 2 kiló is lehet, ha nem alszol, akkor is felmegy a súlya, szóval nem szabad minden nap méretkedni, mert az még jobban elveszi a kedvet az egész élettől is, és én, ha mérem is a súlyom, úgy bestresszelek, hogyha felmegy, hogy az egész napra rányomja a bélyeget, úgyhogy nem szabad, és erről tudatosan le kell szokni. Van, akinek viszont a másik véglet, akinek egyáltalán nincs is otthon mérlege, azt se tudja hány kilót, és akkor egyszer áll, így megdöbben, hogy úristen, és ez így nagyon nem jó. És ezért azért fontos, hogy tisztában legyünk a felsőm, azt menjek pszichológushoz, mert én, amikor lefogytam ezt a 18 kilót, és 68 vagyok, én minden reggel megvan a kis kávé, a zuhanyzás, a WC, az edzés, és a nettó súlyom mindenre megvan a mérlegen. És ha 1 kilót ömülök 69, akkor aznap visszaveszem a kaját. Tehát én nem félek a mérlektől, naponta megmérem, ugyanaz az időpontban, minden egyes nap. És így nem ér meglepetés. Az ember tudja, hány kiló, az sose baj. Igen. És látok? Én azt mondanám, hogy a legfontosabb a motiváció építés, és a legnagyobb kérdés a motiváció. Tehát amit mondasz te is, hogy ha valaki már befizette, akkor motivált. Én azt gondolom, hogy ez egy inkább egy indikátora, tehát hogy ő már motivált volt, ezért fizetett. Nem attól lett motivált, mert fizetett. Tehát a motivációnak számtalan formája van. Mi azért koncentrálunk, sőt kifejezetten nem a testsúlyra, hanem bármilyen más egészségparaméterre, refluxtól kezdve, mondjuk korábbi polipok a vastagbélben, vagy magas vérnyomás, vagy méretünk, magas koleszterin szint, stb. Tehát ilyen faktorokra, mert az nagyon gyorsan visszacsatol. Tehát az, hogy most 5 kilóval több vagy kevesebb, tudod, ez nagyon, nagyon relatív. De hogyha el kell kezdeni gyógyszert szedni magas vérnyomásra újra, és pedig egyszer már megúsztad, és elkezd felmenni a vérnyomásod, és tudod, hogy ebből stroke is lehet, az szerintem... Az jó nagy motiváció. Igen, az egy erős motiváció. Tehát igen. Az, hogy és ebben szerintem egy egyszerűbb dolog, hogy azt mondom, hogy edd meg a fél kiló zöldséget. És nem azt mondom, hogy de ne egyél soha semmi, ezt meg azt. Nem, edd meg és menj el mozogni, mérd az alvás minőségedet. És hogyha az alvásod nem jó, akkor az egy nagyon korai indikátor. A mély alvás mennyisége naponta 2 óránál kevesebb, az egy elképesztő erős indikátor annak, hogy valami nem stimmel. És akkor addig kell menni, és nyilván ez egyszer kell végig csinálni az illetővel, hogy ez miért van, ha az kiderül, tök egyszerű, de egyébként általában ez együtt jár a béláteresztő képességének a változásával is, utána besétál az egyik laborcéghez, mindenütt vannak ilyen vérvételi pontjaik, meg leadó pontjaik az egész országban, besétál a laborcéghez, és megméri az áteresztő képességet, bármikor nem kellünk hozzá mi se. Ha ez visszacsúszott egy kóros értékbe, és közben izzadékonyabbá vált, nem olyan az energia szint, akkor pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, el kell kezdeni több zöldséget enni, odafigyelni, hogy este feküdjön le. Tehát maga az eszköztár, ahogy egyébként csinálni kell, az szerintem könnyen elsajátítható. Még azt mondom hozzá, hogy nem is kell igazából, föltétlenül nem kell hozzá nagyon szoros orvosi kontroll sem. Dietetikus szerintem azért célszerű, mert egy csomó trükköt meg tud osztani, gyakorlati trükköt, hogy egyébként ilyenkor mi az, ami okostányér, hogy lehet mondjuk mit a hetente 20 féle nyers zöldséget enni. Tehát ebben is nyilván, hogyha egyszer valaki már végigment ezen a kvázi 12 hónapon és egyszer már megtanult, akkor nem biztos, hogy még egyszer kell. De egyetértek veled abban, hogy ha viszont kialakul egy jó emberi kapcsolat, akkor oda érdem, vagy az ember a fodrászához visszamegy, az ugyanígy szerintem tök jó, hogyha van egy dietetikus, akihez elmegy, és akiben van bizalma. És tud kérdezni, stb. Igen, és ez nagyon fontos, hogy persze kellenek mozgásterápiás szakemberek is, most mi ebben futunk a legtöbb kört, hogy egy csomó ember, mondjuk az én koromban, én elmúltam 50 éves, itt egy picit fáj, ott egy picit fáj, elkezd csinálni ész nélkül fekvőtámaszokat, egy éven belül lenyomorodik. Tehát, hogy tud úgy segítséget kapni, hogy óvatosan, lépésről lépésre, hogy tudja ezt úgy elkezdeni, otthon, saját testsúlya, nincs föltétlenül arra pénz, hogy edzőterembe is menjen, de hogy tudja ezt úgy elkezdeni, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen, és mégis hatékony. Igen. Úgyhogy én még 2 dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy ugye említetted a megvonásokat, hogy sokan úgy gondolnak erre az életmódváltásra, hogy innentől mindent megvonok magamtól, semmi más nem létezik, pedig pont, hogy ez az életmód lesz az, ami egy befektetés a saját egészségedbe, és ez saját magadért teszed, nem magad ellen. Pont, hogy az egészségtelen táplálkozás az, amit magad ellen csinálsz, és ezt így fejbe szintén el kell dönteni, mert amúgy tényleg nagyon sok minden múlik azon, hogy hogy gondolunk egy adott dologra. És a másik dolog meg, amit szeretnék mondani, hogy ugye van ez a motiváció, és sokan arra is fogják, hogy hát nekem nincs kedvem edzeni, meg hogy hát most nincs kedvem elmenni. Hát nekem egy kezemben meg tudom számolni, mikor van kedvem edzeni, és nem azért csinálom, mert kedvem van, hanem mert ez a feladat. Ez kell ahhoz, hogy elérjem a célomat. És az emberek nagy többségének nagyon sokszor nincs kedve például dolgozni menni, mégis elmegy munkába, és nem kedv kérdése. És így kell gondolni a mozgásra is, hogy nem azon múlik, hogy most éppen van kedve, most éppen nincs, hanem el kell magadba könyvelni, hogy ez az életed része kell, hogy legyen, és ez olyan rutin kell, hogy legyen, mint a foglalkozás. Jó a mozgásformát, ami örömet okoz. Fontos. Mert nem kell mindenkinek konditerembe járni, igen, sőt. Igen, mert te kényszerből edzel, mert ugye ez a munkád fontos. Én speciál, ha egyik nap futok az erdőbe a kutyámmal, akkor örömből futok, és nem hajtom most már magam halálra. Másnap elmegyek teniszezni a barátokkal, másra jót röhögünk, iszunk egy sört, és tök jó. Feltétlenül. Na jó, de most milyen egy kérdés, egy sört, tök jó. És a harmadik nap boxolok. Nem ütnek ki, de úgy látosan boxolok. Igen, ez fontos, hogy megtaláljuk azt, ami... A negyedik nap otthon futógépen súzok a köredzek, és az is szórakoztat a köredzés, mert zenét hallgatok, tornázok, táncolok. Tehát nem szeretek úgy edzeni, hogy ez kötelező élmény. Tehát imádok a hegyen mountain bike-ozni. Föltekez, majd beszarsz, aztán jössz lefelé ezerrel, túléled, izgalmas. Tehát én a mozgásban én örömöt és szabadságot látok, de a túlsúly ebben engem meggátolt. Tehát amikor én 104 kilós voltam és 160 centis 14 éves kisfiú voltam, akkor ha elkezdtem táncolni, akkor így mutatottam, a diszkó, hogy röhögtek rajtam. Utcán elkezdtem futni, akkor levertek a romák, a 9. kertben, mert kövegyek kutató utcán kaptam egy pofont, tehát ez se volt jó megoldás. Nem volt olyan mozgás, amit tudtam volna élvezni, csak otthon néztem a videófilmeket. Néztem Bruce Lee-t, Schwarzeneggert, ami akkor ment. Szóval ki kell jönni ebből a körből, első a táplálkozás, és egy olyan edzést van találni, ami örömet okoz mindenkinek. Ha valakinek a testépítés, Réka is imád testépíteni, meg is látszik rajta. De én is egyébként 54-es vagyok most már, te 50 mennyi vagy? 3. Hát akkor 71-es vagy? Én 71-es. 71-es? 71. 71-es. Én 71-es, akkor csak 53 vagyok, bocsánat. Na mindegy. Szóval... akkor te kezdhetlek, egy évvel öregebb vagy. Na mindegy. Én 71-es vagyok én. Ja, akkor én is. Áprilisi? Nem, én szeptember. Én vagyok az öreged. Te vagy az öreged. Hát 71, hát ugye most 24 van, én most leszek 53. Tehát... Igen, én már elmúltam áprilisban. Na, szóval, és 50 után nekem is minden fáj. Tehát ha elkezdek úgy komolyan edzeni, akkor elkezd fájni a vállam. Valahogy bírtam a karomat felmelni, mert a választam. Mert... Szóval más a cél. A kulcs, a táplálkozás. A igen, amúgy ez tény, és ez mindig már évek óta mondja mindenki, hogy 70% a kaja, 30% a mozgás. Ha nem vasolázok, nem tudok jól aludni. Tehát az is eszem este, mert akkor tudok jól aludni, éhesen, olyan rémálmaim vannak, hogy szörnyű. Én el sem tudok aludni éhesen. Igen. Szerintem itt ne általánosítsunk ebbe, szerintem, ez nem biztos, hogy mindenkinek így van. Az általános tapasztalat inkább az, hogyha ez a régi mondás, hogy tudod, vacsoráz úgy, mint egy koldus, általában azok az emberek, általában, ha mérik a mélyalvásukat, ami egyébként sokkal nehezebben érzékelhető, de a szöveti regenerációhoz mégis az kell, akkor a mélyalvás arány az akkor jobb, hogyha ha korábban befejezte az utolsó étkezést, és nem azt mondja, hogy ilyesen kell lefeküdni, csak ne nagyon ki. Tehát legalább a gyomrod ürüljön legalább ki, tehát egy 4 órával lefekvés volt, és nem legyen nagy. Az igaz, tehát nem éjfélkoztam vacsorázni, és én... Én igaz. Tehát 6 óra körül az egy jó. Könnyen vacsora, az mondjuk az jó. Ez szerintem kimondtunk itt még egy nagy igazságot, amire érdemes rá kapcsolódni, ez pedig az, hogy egyáltalán mi a francért kezdjen el egészségesen élni bárki. hogyha sokkal kényelmesebb, meg sokkal jobb, mondjuk, nem tudom, lehet, hogy 10 évvel kevesebbet fog élni, de mondhatja, hogy ez boldogabban fog élni, mert azt tevette, amit akart, nem kellett mozogni, amikor nem akart, igen. De szerintem, tehát amellett, hogy igen, amit szeretne csinálni az ember, azt is valószínűleg kényelmesebben is jobban tudja csinálni, hogyha a teste rendben van. Amellett valószínűleg nem olyan rossz dolog nem a kórházban tölteni ezt az utolsó 20 évnek a nem tudom, jelentős részét, amikor folyamatosan orvoshoz kell járni. Ennél sokkal promptabb a visszacsatolás. Tehát az energiaszint, ez a bizonyos mitokondrium egészség szempontja, az energiaszint sokkal drasztikusan. Tehát én ezt tapasztalom, hogy akit sikerül átfordítani, és az jellemzően azért inkább 6-12 hónap, utána annyival jobban érzi magát, hogy ezt nem fogja feladni. Uh-huh. És igen, ebben van. De az igen, és tök érdekes, hogyha ha mondjuk megcsinálod egyszer azt, hogy mondjuk nem iszol egy kortyot se 6 hónapig, utána egy pohár bor másnap olyan energiadeficitet eredményez, igen, hogy eszméletlen. Tehát pont az áteresztő képesség a gyulladás miatt, nyilván nem ismerem a részleteket, de azért ez szerintem úgy, hogy azért volt korábbi, még akkor is, hogyha van ennek egy veleszületett aspektus, a szív- és érrendszeri ilyen jellegű betegséget, szerintem alapparamétereket érdemes mérni, és ugye nem a végkifejlet, a stroke plusz-minusz, hanem az áteresztő képességre optimalizálni, hogy például iszol-e alkoholt, vagy mennyi alkoholt iszol. Ez iszonyú gyors a visszacsatolás. Az én szokomat egyébként más okoztam. Csak ha már iszóba került, ugye a Covid vírus az növeli a vérlemezkéknek a tapadását. Tehát besűsödik a vér a Covid vírus hatására. És mindenki, akit elkapta a vírus, vagy beoltottak, az kapott vérhígítót, Amerikában is ajánlottak. Nekem nem ajánlottak. És ilyen marha egyszerű, emiatt kaptam egy stroke-ot, de fölálltam belőle, most naponta szedek egy vérhígítót, és semmiből nincsen. Tehát igazából... Azért szerintem majd egyszer mérjük meg. De mérjük meg. A paramétereket. Én azt tanácsolom. Nekem mérik. De nem a vérhígítós paramétereket, hanem a béláteresztő képesség. Azt is mérik. Azt nem mérik. Ezt mondom. Azt kéne mérni. Jó, emek. Mert ezek a gyulladásos paraméterek, főleg a Covid összefüggésben, iszonyatosan szorosan korrelálnak egyébként a béláteresztő képességét. Na, de visszatérve a kérdésedhez, hogy ugye mi a francért kezdje el az ember, mert én azt gondolom, hogy amúgy anyagiakban is megtérülőbb, hogyha odafigyelsz a kajára, meg az egészségedre, mert utána ki tudja, hogy milyen betegségeket szedsz össze, vagyis okozol magadba a káros táplálkozással, és utána mindenféle gyógyszereket kell szedned, orvoshoz kell járni, ami olyan szinten megterhelő anyagilag, hogy jobban megérte volna kifizetni a picit drágább egészséges élelmiszert, mint hogy utána évekig szeded az ilyen gyógyszert, ide mész orvoshoz, oda mész orvoshoz is, és tényleg ez egy hosszú távú befektetés, csak a mai világban már nagyon kevesen gondolnak a hosszú távra, mindenki a rövid táv, 2 hét múlva, holnap mi lesz, már azt elfelejtette, hogy tegnap mi volt, és ezt kell picit átprogramozni a fejünkbe, hogy hosszú távra gondolkozzunk. Ez az egyik aspektus, a másik pedig az, ami nekem ebből a beszélgetésből nagy tanulság, hogy oké, ez talán nem egy olyan óriási mondás, hogy nem a kilókat kell csak nézni, hanem ez egy komplexebb kérdéskör, de hogy olyannyira komplex, hogy az embernek a társas kapcsolatait, meg az egész környezetét kell rendbe rakni, hogyha egészségesen akar élni. És muszáj a lelkével is foglalkozni, hogyha egy igazán épp testet akar, meg az épp test is hozzájárul ahhoz, hogy a lelke épebb legyen. És tehát, hogyha valaki otthon ül, és akkor ezen gondolkodik, hogy le kellene dobni a 10 kilót, akkor valójában itt nem a 10 kiló az, amit le kell adnia, hanem valószínűleg nagyon sok mindent kell megváltoztatni az életében. Más teher is. Nem csak a súly. De érdemes picibe is elkezdeni. Tehát már ha egy-két dolgot megváltoztat, az érezhető különbséget fog okozni. És igen. És hogy ez viszont a megnyugtató része az egésznek, és a talán a tanulságunk is, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor... Versenydiéta holnaptól indult. Igen, vagy különben nyomorult életed lesz most hát már még 50 év. Én most több TFS, vagy most már testem és életemi kollégával ezt figyeljük, hogy hány verseny, tehát nemzetközi szintű versenysportoló hal meg nagyon fiatalon, és tehát nem 20 éves korukban, de mondjuk 75 és 80 között. Holott végig sportolták az életüket, most legutoljára Franz Beckenbauer a császár. Hát tök elképesztő, hogy az is 78 éves volt, amikor meghalt. Tehát, hogy ezekkel nagyon kell vigyázni, mert ez a versenydiéta, és ő se volt elhízva. Tehát ez a testsúly, ez egy tünet, egy fontos tünet, de nem az oka a betegségeknek. Tehát attól még, mert nincs túlsúlyod, attól még lehet ugyanolyan gyulladásos hajlamod, attól még ugyanúgy sajnos bekövetkezhet egy stroke, nem biztos, hogy ebből ilyen jól föl tudsz állni, mint a Norbi. Tehát vannak olyan életmód tényezők, amire igenis érdemes odafigyelni, és ebből például a stroke szempontjából azért a béláteresztő képesség és a rendszeres alkoholfogyasztás kis mennyiségű. Napi egy-két pohárból, vagy egy-két decibolról beszélünk. Az egy nagyon döntő kockázati forrás, és ugyanígy a finomított szénhidrátok is, de nem csak az. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az extrém szélsőséges étrendek még akkor is, ha nagyon egészségesnek és sikeresnek tűnnek, és az illető igen, még a sportban is baromi sikeres volt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő neki a hosszú távú kilátásai a jók. Igen, azért ma már ezt lehet sokkal korábban mérni. Igen, az élsport, ugye van ez a közmondás, hogy nem tudom, hogy ahol az élsport kezdődik, ott az egészség legtöbbször véget ér. Ez így van. Próbáljuk mi sportolók a lehető legkevesebb kárral végezni azt, amit csinálunk, de nagyon nehéz, és semmiképp nem az a célunk, hogy ténylegesen azt mondjuk, hogy ez egészséges, amit mi csinálunk, mert nyilván nem az, és sokan azt gondolják, hogy aki versenyző, meg élsportoló, annak semmi hormonális problémája nincs, és meglepődtek most is például az emberek, hogy én nyíltan beszélek arról, hogy nekem is vannak hormonális problémáim, és azt gondolják, hogy ilyen hormonális problémák, amik nekem vannak, hogy ez csak túlsúlyosak embereknél lehet, és rohadtul nem. A magas kortizol szint, a folyamatos stressz, a folyamatos túlterheltség, ami éri a szervezetemet, az igenis okoz belső problémákat, de hát nem mindenkinek való az élsport, és igen, vannak kárjai, vagy ilyen negatív hatásai, de mi ezt élsportolók ezt vállaljuk. Ezzel is jár. Én igazából már csak egy-egy tanulságot akartam kimondatni veletek. Na mit? Így a zárásként. Hát amit ti a legfontosabbnak tartotok, mondjuk ebből a beszélgetésből, ennek a szerencsétlen átlag nézőnek, akinek hát el tudjátok képzelni, hogy pont milyen problémái vannak, egy ilyen teljesen átlag magyar, valószínűleg megissza a magáét, valószínűleg van rajta valamennyi túlsúly, valószínűleg nem érzi tökéletesnek az életét, de nyilván nem katasztrofális az élete. Én kettő dolgot üzennék. Az egyik így, aki ismer engem mondjuk a social médiából, vagy már találkozott a munkásságommal, annak azt üzenném, hogy én nem az egészséges életmódot propagálom. A másik pedig az, hogy csak kezdje el. Tehát nem kell túl gondolni, nem kell túl misztifikálni, csak el kell kezdeni. Onnantól már, hogyha nem hagyod abba, és kitartóan csinálod, onnantól már nem lesz olyan nagy probléma, hogyha elkezdted, akkor annak valami eredménye biztosan lesz. Hátrébb nem leszel, csak előrébb. Én a két dolgot emelnék, az egyik a táplálkozás, tehát ott én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy elég rostot vigyen be, tehát hogyha valaki bevisz fél kiló nyerzőtséget, amit föl kell építeni, tehát nem holnaptól, de eléri azt, hogy napi fél kiló nyerzőtséget meg tudjon enni, és figyeli az alvását, és a mély alvás mennyiséget és ennek az összességében az alvás minőségét egy sima okosórával elkezdi monitorozni, az szerintem elég motivációt talál utána abban, hogy a másik 18 faktort, amit őnek is specifikusan meg kell változtatni, annak utána fog tudni járni, és nagyon-nagyon durván megváltozik az élete. Hát ugyanez. A táplálkozást igen, nem csak a kalóriát kell csökkenteni, hanem a szénhidrátbevitelt is, az inzulin egyensúly miatt. Ezt mondom már 20 éve. Nagyon fontos, hogy együnk változatosan, tehát sok zöldséget, húst, zsírt mértékkel, gyümölcsöt, de ne túl sok gyümölcsöt együnk, sajtot együnk, tehát fontos a vegyes táplálkozás. Fontos az, hogy akkor... De azért az állati fehérjékkel legyünk. Annyit hadd vágják közben, hogy az nem biztos, hogy mindenkinek jó. Nem mi? Hát az állati eredetű fehérjék. Tehát akinek magasabb vérnyomása, az szerintem a vegyes táplálkozást, azt inkább a növényi alapú vegyes táplálkozás irányába tolja el, ami nem azt jelenti, hogy full vegánnak kell lenni, csak csökkentse az állati fehérjéket. Mert az igazság, hogy azért úgy vagyunk kondicionálva, hát én is 10 évvel ezelőtt, ha nem volt egy nap, nem volt valamilyen húsétel az asztalunkon, akkor azért azt úgy éreztem, az hogy nem valami étel. Nem stimmel. Igen. Tehát, hogy nem jutok elég ennivalóhoz. Ma gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy heti egyszer vagy kétszer eszünk húst. Max. Én hol szoktam enni? Hát az tök jó. Naponta. Elég sokszor. Szóval... Bocs, hogy kiszveszett. Mit akartam még mondani? Igen, azt akartam mondani, hogy mozoljunk többet naponta, együnk kétszer, és nem kell ötször enni, ez egy fontos dolog, már ez egy fontos igazság. A rostot növelni kell, és ami igazán fontos, a minőségi este. És ez a legfontosabb, mert az ember egész nap magányos. Reggel magányosan reggelzik egy buszmegállóban, a munkahelyén magányos, vagy igen, nem kíváncsi senkire, főleg a főnökére nem kíváncsi. A buszon, metron mindenki így néz maga elé, vagy a telefonját bámulja. Tehát az este az utolsó pont az életben, amikor az élet minőségi lehet. Tehát este kell hazamenni, a telefont töltőre költeni egy másik szobába, leginkább ébresztőórád, a tévét lekapcsolni, egy jó zenét betenni, egy jó vacsorát meg kell főzni, nem kellett kell rendelni, egy vacsorát főzni a feleségeddel, gyerekeiddel, közösen ezt barátokkal együtt el kell fogyasztani, nem 10-kor, hanem mondjuk 6-kor, ez se probléma, és a mélyalvás az nagyon fontos dolog, hogy este kell jó szex. Tehát, hogyha elkapod a felsét naponta este, biztos, hogy jól fogsz aludni. Tehát a szex van az edzés. Azt pont úgy erőltetni kell, mint a napi edzés. Ez én zárt tanácsom, hogy bekerüljék a médiába ismét. Tökéletes lezárás. Igen, reméltem, hogy kimondod, és akkor nem nekem kell mondani. Igen, akkor, igen. És az annyit ad fog, vagy finomítsak, hogy az ölelés. Mert egyébként úgy tűnik, hogy ez a test-test ölelés az, ami iszonyatosan fontos. Tehát ölelni barátokat is lehet. Is. Közben is. Igen, de most gondoljunk arra is, aki esetleg nem feltétlenül van abban a helyzetben, hogy most naponta ez megadasson neki, akkor egyébként egy tök jó dolog, hogyha elmegy masszázsra, vagy egyébként a barátait megölelik. Viszont megölelem a masszert. Igen, vagy ne feltétlenül öljetek meg valakit így az utcán, ez nem biztos, hogy az a legbiztonságosabb módja ennek. De igen, ezek szerintem remek tanulságok. Az emberek mozogjanak, egyenek egészségesebben, vigyék föl fél kiló zöldségig, és lehetőleg együtt csinálják ezt. Meg úgy, hogy jól is érzik magukat közben, így és akkor könnyű talán megtartani is. Minden este bulizni kell együtt. És nem a pia bulira, a diszkóra gondolok. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt hiszem, hogy egy elég tanulságos beszélgetés sikerült itt a vendégeinkkel, Bernát Odettel, Dr. Fábri Háddal és Sóbert Norbival megcsinálnunk. Köszönjük szépen a Madhouse-nak, hogy a helyszínt biztosították, és remélem, hogy mindenki tényleg valami kis plusz tudott magával vinni, ha más nem egy kis motivációt így az év második felére, hogy amikor már ugye nem a summer body-t kell összerakni, hanem esetleg tényleg önmagadat úgy, hogy egy kicsit több energiád legyen, és egy kicsit boldogabb legyél. És hát igen, esetleg majd találkozunk a mentális egészség hónapban, ha jól van ez ígyen. Az is biztosan nagyon hasznos lesz ehhez. És igen, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok.